Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, loungetoegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Plantage Willem III. Vroeger een tabaksplantage, maar nu een bijzonder natuurgebied met spotvogels, zandhagedissen, smeltwaterendalen en de grauwe klauwier. Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het grootste gameplatform voor kinderen Roblox heeft twee spellen verwijderd waarin spelers als Russen of Oekraïners elkaar konden doden. Volgens Roblox schonden de games de regels van het platform. Ze werden 4 uur nadat de BBC-platform op de games had gewezen verwijderd. Nicaragua verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland. De regering in Managua verwijt Nederland een neocoloniale houding en een voortdurende belediging van Nicaraguaanse gezinnen. President Ortega is woedend dat Nederland toegezegde fondsen voor de bouw van een ziekenhuis zou hebben ingetrokken. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. Ze zijn bang dat de affaire het aanzien van de Kamer schaadt. Politici worden steeds vaker bedreigd, blijkt uit cijfers van de politie die zijn opgevraagd door het ANP. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen van politici toe sinds de eerste coronagolf en de daarmee gepaardgaande maatregelen. En het weer, nog een paar buien, plaatselijk nog kans op onweer en hagel. Tussen de buien door, vandaag lange tijd droog met geregeld zon en het wordt zo'n 16 graden. Ster. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij kan dat komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ja, dat bent u natuurlijk gewend dat Peter naast mij zit. En trouwens, de laatste weken heeft Charles hem vervangen. Peter is er helaas nog steeds niet, maar we hadden geen tune waar alleen maar mijn naam op stond. Peter is nog steeds herstellende. Ik hoop dat ik hem een van de komende weken weer naast mij zal zien. Ondertussen ga ik gewoon in mijn eentje onverdroten verder. Ja, wat gaan we doen? Om 9:00 komt Kees Boman natuurlijk om zijn licht te laten schijnen over de gebeurtenissen in Den Haag van afgelopen week. Daarna ga ik het hebben over de verkiezingen in Brazilië. Komt Lula weer terug? Het lijkt er wel op. Dan de Deense koningin Margaretha. Dat is een type, zeg. Ja, ze is al in de 80. Ze rookt, ze draagt bont en ze heeft ook weer eens van zich laten horen, want ze ontneemt nu 4 van haar kleinkinderen de titel prins en prinses. Woedend zijn die natuurlijk. En we gaan het ook nog hebben over drones die hele gebouwen optrekken tegenwoordig. Om 10:00 dan komt Frans Tomezen. Die schreef een nieuwe roman, Swansdale. Liedewijde Paris, de boekenrubriek, natuurlijk. Een Basquiat in Almere, het leek al gek. Blijkt waarschijnlijk vals te zijn. En Hans Renders komt ook. Die schreef samen met Sjoerd van Vaassen de biografie van Theo van Doesburg. En die heet Ik sta helemaal alleen. Maar eerst gaan we naar Poetin. Ja, de hele wereld keek gisteren naar die man. De Russische president zette, zoals verwacht, de annexatie van 4 Oekraïnse regio's kracht bij door een feest op het Rode Plein en een statige speech. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zei in reactie op de annexatie te willen onderhandelen, maar niet met Vladimir Poetin. Helga Salomon, goedemorgen. Fijn goedemorgen. Dat je er bent. Ruslandkenner. Ja, iedereen houdt Poetin dus in de gaten. Hij houdt eigenlijk de hele wereld in zijn greep. Wat voor man zag jij gisteren? Een man die nog sterk staat of een kat in het nauw? Ik zag een man die een eenpersoons toneelstukje opvoerde. En wel, die wilde zeggen, want kijk, Poetin zit inderdaad, hij is een rat in het nauw, heb ik al een paar keer verteld. Want hij heeft in zijn autobiografie in 2000, die heeft hij natuurlijk niet zelf geschreven, laten optekenen dat hij als jongetje ooit een rat in een hoek van zijn appartementengebouw heeft geduwd. En toen de rat in de hoek zat, viel die hem aan. En iedereen zag dat als een waarschuwing van duw mij niet in de hoek. Mm. Nou, wat ik zag was een man in de hoek die in het nauw zit, die een oorlog is begonnen, die op een falikante mislukking is uitgelopen, die nu ziet dat ook de bevolking ontevreden wordt, omdat die ook weer onder druk een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd, en die koste wat het kost een overwinning wil boeken. Maar ja, dat moet je met twee partijen doen. Dus hij heeft kunstmatig op de tekentafel die republieken geannexeerd, maar het leek natuurlijk nergens op. Ik zag ook een malotig tafereel aan het eind. Ik weet niet of je het weet dat hij met die 4 mannen van die republieken pakte ze elkaar hand en dan zeiden ze Rusland, Rusland. Het had een soort schoolsknullige uitstraling. Dus hij maakte zichzelf ook nog een beetje belachelijk. Ja, en die speech, hè, voordat we over de reacties gaan praten, kunnen we ook nog een beetje opgelucht zijn over die speech, over wat er niet gezegd werd. Ja, iedereen staat natuurlijk te kijken. Dat viel me ook op de mensen in de zaal. Die hadden allemaal hele strakke gezichten. Nou zijn ze gewend om een pokerfeest te houden, maar je zag werkelijk geen grijntje enthousiasme, wat ook aangaf dat Poetin gewoon volstrekt alleen lijkt te staan. Maar ook dat die mensen misschien net als wij zaten te denken, gaat hij nu een kernoorlog afkondigen? Want het lijkt erop dat Poetin nu echt helemaal alleen de operatie aanstuurt en ook de regie van het gebeurde gisteren had. Dus iedereen zat natuurlijk te denken, nou, dat wat je zag, hij wilde er een feestje van houden. Maar er kwam wel een gigantische, bizarre retirade naar het Westen, waarbij die inging over transgender kwesties, over homoseksualiteit. Dus in die zin is hij niet veranderd. Die dreiging richting het Westen, hij draait alles om. Hij zegt, het Westen wil ons op de knieën dwingen, en dat geeft hem nog steeds de legitimatie om op een later moment een kernaanval te beginnen. Maar gisteren, gelukkig, gaf hij zelfs een hint tot onderhandelingen. Hij zei, ik wil onderhandelen. Maar dat is bizar. Want nogmaals, hij heeft al verteld wat de uitkomst van de onderhandelingen moeten zijn. En zo werkt dat natuurlijk niet. En Zelensky heeft gezegd, ik ga helemaal niet met jou onderhandelen. Nou ja, Zelensky heeft wel gezegd, ik wil onderhandelen, maar niet met jou, Poetin. Maar ja, dat maakt dan toch nieuwsgierig. Wordt er dan rekening gehouden met een scenario zonder Poetin? Nou, wat Zelensky aangaf, dat heeft hij gezegd, als Rusland gebieden gaat annexeren, dan is dat is de streep door de onderhandelingen. Poetin, die gelooft nog steeds, dat lijkt hij echt te geloven, en deels is Oekraïne natuurlijk onder invloed van het Westen. Hij denkt, ik onderhandel niet met Zelensky, ik onderhandel met het Westen. Vandaar die hetze gisteren, die waanzinnige retirade van een oude man, lijkt dat bijna, in een café. Dus hij wil dat het Westen, en hij gelooft, als ik maar, het is gewoon een tiran die denkt, als ik maar genoeg intimideer, net zoals mij dat thuis lukt, lukt dat ook in het Westen. Het Westen moet, dus de VS en de EU moeten Zelensky aan de onderhandelingstafel dwingen. Dus hij denkt, die Zelensky, ja, die man, die doet er helemaal niet toe. Dus hij hoopt dat het Westen Zelensky aan de onderhandelingstafel gaat dwingen. Maar Zelensky, dat gaat het Westen niet doen. Nee. En Zelensky, ja, die is feller dan ooit. Dus Poetin rekent iedere keer mis en gaat uit van de verkeerde veronderstellingen. Jawel, maar het is ook niet een man die zich nog een beetje opzij laat duwen, natuurlijk, Poetin. Dat is het gevaarlijke. Hij is de rat in het nauw die geen kant op kan. De oorlogsoperatie gaat niet goed. Nu probeert hij met een rare truc door die annexatie, hij probeert eigenlijk het Krim-scenario te herhalen, hè, toen de mensen echt inderdaad enthousiast waren. Er ontstond een euforie. Hij hoopt voor zijn verjaardag, volgende week, hè, 7 oktober is de jaardag, nog even leuk. Hoe oud wordt hij dan? Hij wordt 70. Oh, dus ook nog een kroonjaar. Ja, ook nog. Ja. Dus hij probeert dat nog even af te timmen. Maar je kunt niet in je eentje onderhandelen. Dus het is een. Ja, iedereen maakt zich ernstig zorgen. Want welke opties blijven nog over voor hem? En dan denkt iedereen natuurlijk weer vol angst aan de kerndreiging. Ja. Want die oorlog gaat niet ten goede keren. En de Oekraïners gaan die zogenaamde Russische, dat grondgebied, gaan zij niet met rust laten. Nee, en hoe stevig is zijn positie nog? Dat is ook lastig te zien, ja, misschien. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb een artikel geschreven in de Volkskrant 2 weken geleden. En ja, toen was het nog niet zo ver. Dat was een week hiervoor. En toen zag je wel dat die onder. Kijk, veel mensen denken, fijn als. Die denken misschien, als Poetin maar doodgaat, dan wordt het beter. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Want die oppositie die echt een democratisch Rusland wil, ik was op een conferentie in Vilnius een paar weken geleden, die zitten allemaal in het buitenland of die zitten in de gevangenis. Kijk naar Navalny. Dus wie hebben nou de macht? Dat is Poetin. En een kleine kring van vooral mensen uit de veiligheidsdiensten die minstens zo erg zijn als hij. En dan heb je ook nog het leger. En je zag dat hij de laatste weken onder druk stond, vooral van die ultranationalistische hoek. Daar zit bijvoorbeeld de secretaris van de Veiligheidsraad bij, Nikolai Patrushev. Je kunt het je niet voorstellen, die is nog erger dan Poetin. Je zag ook op tv dat in talkshows, ja, dat kun je niet bij Op1 voorstellen, maar dan zeggen mensen, we moeten maar eens een bom gooien op Amerika. Je zag dat hij onder druk stond van die groep die zeggen, we moeten doorpakken, we moeten wel mobiliseren, we moeten kernwapens gebruiken. En het lijkt alsof hij nu is opgeschoven om zijn positie te redden in de hoek van die ultranationalisten. En dat maakt hem in die zin, hoopt hij daarmee zijn positie te kunnen handhaven. Want dit zijn de mensen met de macht, maar de groep die niet tevreden is, en dat zijn de Russen ook, door de mobilisatie. En ook natuurlijk mensen in zijn eigen kring, menigeen die in die zaal zat. Dat weten interne bronnen, dat veel mensen het niet eens zijn met Poetin. Die willen graag wat anders, maar die haviken zijn aan de macht vooralsnog. Ja, jij hebt altijd gezegd, hij is uit op machtsbehoud. Ja. Ja, ja, nou dat zie je. Hij zit met zijn klauwen tot bloedens toe in die Kremlin-kroon. Dat zie je nu, hè? Hij houdt vast. En iedereen denkt nu zo langzamerhand, waar is die man mee bezig? Maar hij laat niet los en hij is desnoods bereid om een kernoorlog te beginnen, lijkt het. Dus dat is het angstige. Het is een man in nood, een rat in het nauw, die niet wil opgeven, die gewend is, als ik maar genoeg intimideer, dan krijg ik mijn zin. En die losstaat van zijn adviseurs. Dat is levensgevaarlijk. Russische provincies, of tenminste die nu Russisch verklaard zijn, hè, Donetsk, Gerson, Zaporizhia en Lugansk. Het is nog niet zover, maar ik bedoel, hij heeft dat nu wel aangekondigd. Wat gaat er dan echt veranderen voor die gebieden? Ja, wat Oekraïne betreft niks. Zij zeggen, we gaan door en we moeten ook bedenken, kijk, Zelensky, ja, die speelt ook met het Westen. Die weet, ze laten me niet vallen. Dus die neemt de kerndreiging op de koop toe. En Rusland, dat is het ernstige, de grens van Rusland is nu opgeschoven. Want het, voor de duidelijkheid, het ligt in het oost-westen. Dus dat Rusland wordt groot. Ja. Niet echt. Dus ze gaan nu die gemobiliseerde troepen daar naartoe brengen. En ze zeggen nu, dat staat in de Russische militaire doctrine, als Rusland wordt aangevallen, dan hebben wij het recht om kernwapens in te zetten. En wat Poetin zegt is, bizar, wij worden aangevallen. Het Westen valt ons aan. Het Westen dwingt ons op de knieën. Dus dat gevaar daarin, als het een oorlog blijft zoals die is, gaat Rusland verder verliezen. Dan gaat Oekraïne verder oprukken. Maar de vraag is, gaat dit jaren zo door of gaat Poetin toch iets anders doen? Nou ja, maar die mensen die daar wonen, die kunnen dus opgeroepen worden voor de dienst. Ja, in theorie wel. Ja, krijg je de perverse situatie dat Oekraïners tegen Oekraïners moeten vechten. Vooralsnog lijkt dat niet het plan. Nee. Maar die rare situatie krijg je wel, waarbij je moet bedenken dat ook een deel van die mensen die geannexeerd is, die willen helemaal niet bij Rusland horen. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat daar natuurlijk onrust ontstaat of strijd. Dus het conflict wordt er nog gespannen. Nou ja, en Zelensky heeft nu weer gezegd, ik wil snel bij de NAVO. Ja, ja, ja. Dat gaat ook niet zomaar, toch? Dat gaat zeker niet in deze omstandigheden. Nee. Want dan weten NAVO en we zeker een oorlog. Maar kijk, Zelensky dat wat ik zeg, die speelt ook heel hoog spel. Ja, hoog spel. Ja. De VN-veiligheidsraad kwam gisteren op verzoek van Rusland bij elkaar. Het spoedberaad ging over die beschadigingen aan die Nord Stream pijpleidingen. Ja, Poetin zegt, uiteraard zou ik willen zeggen, ja, dat de VS achter die aanslagen, ja, zit. Ja. Weet jij nog of er iets uit dat beraad gekomen is? Ik heb de speech van Stoltenberg gezien, maar ik heb nog geen resultaat van het beraad. Misschien is het er, maar ik heb het niet gezien. Maar dat zal toch weer... Kijk, je ziet dat de posities verharden. Ook Stolten, de VN, je ziet heel goed, hè, dat de EU en Amerika, die trekken één lijn. Hè. Die zeggen Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia en Gerson zijn Oekraïens. En dat doen ze heel erg. En zij zeggen natuurlijk, ja, wij gaan onderzoek doen naar die pijpleiding. Er is geen resultaat. Maar Poetin zei gisteren, hè, het is inderdaad natuurlijk Amerika. Maar goed, wij gaan ervan uit dat hij er zelf achter zit. Wat heeft hij eraan dat die pijpleiding helemaal onbruikbaar is geworden? Ja, het is niet duidelijk, want het verbaast mij hooglijk. Het lijkt dat het inderdaad een Russische actie is. Dat geeft aan dat Poetin een kamikaze-piloot is geworden. Hij blaast letterlijk alles op. Wat ook zou kunnen zijn, is dat het letterlijk het testen van de water is. Hoe gaat het Westen nu reageren? Want het andere onheilspellende feit is dat er wordt gezegd, Poetin denkt, en dat lijkt ook zo te zijn, dat als Poetin een kernwapen inzet, misschien een klein kernwapen, dat Amerika niet met kernwapens gaat reageren. Dus dat maakt Poetin nog natuurlijk brutale, of ja, dat maakt hem nog gevaarlijker. En het zou kunnen zijn dat dat opblazen van die leiding, dat of, kijk eens, hoe reageert het Westen, of om te nog meer intimideren. Poetin, ja, kent maar één standje, ja, intimideren. Ja. En dan is het nog die kwestie, moeten die Russische vluchtelingen opgevangen worden? Ik zag gisteren iemand in Letland die zei, nou, dat gaan wij niet doen. Ja. Ja. Wij, ja, zijn bang voor spionnen. Ja, ik ben donderdag teruggekomen uit, ja, Letland. Hè. En ik was in Vilnius. En wij zijn vaak een beetje naïef in Nederland. Ja. Wij denken, ach, die arme jongens, hè, die moeten we toch niet laten vechten. Maar je moet bedenken dat die arme jongens en die mannen een groot deel daarvan 6 maanden die oorlog heeft toegejuicht met al zijn verkrachtingen, met al het misbruik. Allemaal vinden ze het prima als ze zelf maar niet hoeven. Dus je moet heel goed onderscheid maken tussen mensen die tegen het Poetin-regime zijn en mensen die het eigen vege lijf willen redden. Ja. Want de Letten zeggen terecht, die zijn bang voor het Oekraïne-scenario. Je moet bedenken, een derde van de bevolking in Letland, ja, is etnisch Russisch. Dat komt nog door de Sovjet-Unie. Dus die zijn bang dat je hetzelfde verhaal krijgt als in Oekraïne. Ja. Dat die mensen worden opgestookt en zeggen, ja, Poetin, wij worden gediscrimineerd, kun je ons komen redden? Dus die angst is heel, ja, erg terecht. Zij dat het NAVO-land is. Dus ze zijn ook niet zo bang, maar ze zijn heel erg gevoelig voor die trucjes van Poetin, zoals die nu in Oekraïne uitvoert. Want ze liggen voor de duidelijkste grenzen natuurlijk aan, ja, Rusland. Ik denk dat je nog niet voor het laatst geweest bent, Helga. Dankjewel voor je analyse. Helga Salomon hoorde u, Ruslandkenner, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. De zomer van 2022 was de op één na warmste ooit gemeten op het noordelijk halfrond. Wereldwijd sneuvelden hitterecords, maar toch is het één van de koelste zomers van de rest van ons leven. Dat is de voorspelling van klimaatjournalist Jelmer Mommers. Voor de correspondent inventariseerde hij de 220 meest extreme gebeurtenissen van deze zomer. Goedemorgen, Jelmer. Goedemorgen. Ja, heb je nog wel genoten ook van dat mooie weer van de afgelopen zomer? Ja. Of was dat lastig? Nou, zoals iedereen, denk ik, is het een beetje een gemengde ervaring tegenwoordig. Dus je hebt natuurlijk, is het fijn als het lekker zomers weer is. Maar ik hoor toch ook nu meer verhalen dan nog een paar jaar geleden van mensen die op vakantie gaan en zeggen, ja, het was eigenlijk te heet. Of mensen die bijvoorbeeld zelf getuige zijn geweest van een bosbrand in hun omgeving waar ze op vakantie waren. Of mensen die in de Provence waren en die zeiden, we horen eigenlijk geen krekels 's middags. En dat bleek te kloppen. Omdat als het 's middags warmer is dan 36 graden, dan kunnen die diertjes het niet opbrengen om te chirpen. Dus mensen beginnen zelf te ervaren dat klimaatverandering nu al aan de hand is. En volgens mij doet dat wel wat met de ervaring ook die we hebben. En Die publicatie op de Correspondent van deze week is erop gericht geweest om te laten zien dat dit zich niet alleen in Nederland en Europa afspeelt, maar over de hele wereld. Dus ik heb extremen verzameld die eigenlijk laten zien hoe ver we eigenlijk nu al heen zijn. Ja, waar ben je dat gaan doen? Het is ook een soort zelfkwelling misschien om die extremen te gaan verzamelen. Ja, ik denk dat... Je wou het beest in de bek kijken, zoiets. Ik denk dat echt heel belangrijk is, want... Als je kijkt naar het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking van dit probleem, mensen weten best dat klimaatverandering een probleem is, maken zich daar ook wel enige zorgen over. Maar als je in die cijfers duikt, dan blijkt dat ongeveer de helft van de mensen zegt: ik maak me een beetje zorgen over klimaatverandering. Dus dat hele hoofdstuk van bewustwording is gewoon nog niet afgesloten. Ik denk dat een diep besef van hoe grandioos en hoe wezenlijk die verandering is, waar we nu al decennia eigenlijk onszelf dieper in duwen. Als je echt voelt hoe erg dat is, dan is dat is een voorwaarde om ook de verandering te accepteren die nodig is. Dus het voedt heel erg, in mijn geval, mijn motivatie. En ik hoop dus ook dat bij de lezer gebeurt. Dat je denkt, ik begin een beter beeld te krijgen van hoe ingrijpend dit is. Het is niet alleen hier, het is overal. Het is niet alleen een hittegolf, het is ook een overstroming. Het is ook droogte. En het heeft allerlei facetten. Het levert economische schade op, menselijke schade, ecologische schade. Nou zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is van alle tijden, die extreme, weet je? Dat is in 19, weet ik veel, pakweg 36 ook al eens een keer gebeurd of zo. Ja. Nou ja, je kent die argumentaties wel. Ja. Maar jij zegt, ik ben ervan overtuigd dat zoveel uitschieters, dat geen toeval meer kan zijn. Nee, maar dat is het ook niet, want je ziet, kijk, de hele basis, het hele klimaat is al opgeschoven. Dus we zijn al ruim een graad warmer op aarde nu dan een paar honderd jaar geleden. Dat betekent dat de norm is al verschoven. En dus de extremen die we nu zien, zijn extremere uitschieters dan vroeger. Ja. Ik weet nog dat de weerman, Gert Hiemstra, die zei, ja, warmer dan normaal. Wat is het normaal dan? Dat hij zich dat ook afvroeg van, hey, moet ik het dat de criterium voor normaal dan op gaan schuiven? En dat gebeurt al. Ja. Maar in de klimaatwetenschap gebruiken we vaak, of wordt gebruikt als basis 1850 tot 1900, of 1880 tot 1920, 1930 zo'n beetje. Dat is dan wat we dan pre-industrieel noemen. Dus voordat we broeikasgassen begonnen uit te stoten, zo rekenen we dat uit. En dan zie je gewoon dat alle decennia, de afgelopen decennia, zijn steeds warmer dan het voorgaande decennium. Alle seizoenen zijn nu warmer. Ja. En jij zegt dus 2022 zal uiteindelijk een koele zomer blijken te zijn. Nou, dat is dus het bizarre. Dus je ziet nu al die extremen. En als je gewoon kijkt naar de trend, dan is het best goed denkbaar dat er de komende 10 jaar nog zomers zullen tussen zitten in Nederland, in Europa, in de wereld, die koeler waren dan dit jaar, maar daarna niet meer. En dat besef zou volgens mij echt moeten tekenen. Want we voeren nog steeds het klimaatdebat in termen van als dan. Dus als we nu niet dit doen, dan hebben we aan het eind van de eeuw dit en dat probleem. Maar dat is die manier van redeneren klopt al lang niet meer. Het is nu. Dus we hebben nu gezien dat boten bijvoorbeeld in Duitsland over de Rijn ook niet verder konden voorbeeld, varen. Ja, je noemde net al het voorbeeld van die krekels. Die scheepvaart, hè? De scheepvaart, niet alleen in de Rijn, maar ook in de Yangtze, langs de rivier van China, lagen delen droog. Daar kon de industrie niet bevoorraad worden. Moesten fabrieken sluiten. Dat levert economische schade op. Maar dat is dan één facet. Je hebt ook het feit dat droogte ervoor zorgt dat waterkrachtcentrales minder goed kunnen draaien. Dus dat drijft de stroomprijs op. Het is zoveelzijdig. Het gaat dus ook over de menselijke kosten van overstromingen. Nou, we hebben allemaal Pakistan in het nieuws gezien de afgelopen weken. En in het voorjaar India, waar het echt tegen onleefbaar aanzat, waar vogels letterlijk uit de lucht vielen. En ik vind het dus zelf gewoon belangrijk, denk ik, inderdaad, om ons met z'n allen bewust te zijn en dit beest inderdaad in de bek te kijken, omdat dat voedt waar we ook bereid zijn over na te denken in politieke zin, wat er nodig is om dit aan te pakken. Nou, het is apocalyptisch eigenlijk wat je beschrijft. Ja, maar het is dus, kijk, een apocalyps, het klassieke apocalypsverhaal is ook een eindpunt. Daar stopt het verhaal. Maar dit stopt niet. Dit gaan we meemaken. Dus over 10, 20, 30 jaar gaan wij het meemaken, onze kinderen, onze kleinkinderen. En juist om die reden moeten we er volgens mij bereid zijn om er veel harder aan te trekken. Jij hebt dus, wat heb je gemaakt? Dat mensen naartoe kunnen en kunnen zien wat je gedaan hebt. Ik ben naar die site toegegaan. Hè. Je kan op een bepaald puntje klikken en dan zie je een plek waar iets gebeurd is. Nou, die krekels hebben we al genoemd. Bijvoorbeeld een plek waar 20 Duitse gezonken oorlogsschepen tevoorschijn zijn gekomen. Nu de Donau zo ontzettend laag was. Leg het eens even uit. Nou, je kunt dus inderdaad, er zit een korte korte inleiding bij. En dan kun je dus door een wereldkaart eigenlijk swipen. En daarmee scroll je eigenlijk door de zomer heen. Dus je komt eigenlijk door allerlei gebeurtenissen van de afgelopen zomer. 220 in totaal. En die hebben we geselecteerd op het feit dat het echt anomalieën zijn. Dus echt uitzonderingen op de regel. Bijvoorbeeld de warmste dag op die en die plek. Of de meeste neerslag in 24 uur ooit. Bijvoorbeeld er zitten 4 of 5 overstromingen in de VS bij uit de afgelopen zomer. Dat waren allemaal neerslagen die je eens in de 1000 jaar verwacht. Nu hebben we er dus 5 van dat soort gebeurtenissen in 1 zomer. Dat laat zien. En omdat je dus het zo door kunt bladeren. En er staan ook filmpjes bij van mensen die er zelf bij waren. Dus die filmpjes hebben gemaakt van wat ze zelf meemaakten. Die hebben we dan van Twitter gehaald. En zo krijg je dus een ander beeld van het probleem. Het is geen toekomstig probleem. Het is totaal niet abstract. Het is nu en het is pijnlijk concreet. Ja, en dat roept natuurlijk ook de vraag op wat we dan nu kunnen en moeten doen. Hè? Je stelde jezelf ook die vraag, hoe moet ik mij verhouden tot wat ik in kaart heb gebracht? Ja, ik denk dat is een vraag die iedereen zichzelf moet stellen. En dat heeft implicaties voor hoe je jezelf misschien consumeert, maar ook misschien, zeker voor de jongere luisteraars, hoe je je loopbaan gaat inrichten. Hè? Kun je hiertoe verhouden? Kun je hier een wezenlijke of betekenisvolle bijdrage aan leveren om hier iets aan te doen? Ik denk ook dat we moeten kijken. Op politiek niveau lopen we eigenlijk tegen een taboe aan. Want er zijn allerlei regels, er is allerlei beleid, er zijn subsidies, er zijn doelstellingen vanuit Europa. En er wordt eigenlijk ook heel veel goed gedaan op dat vlak. Er gaat zeker veel de goede kant op. Het is bepaald niet zo dat mensen zich hier niet van bewust zijn. Exact. Dus er gebeurt veel, maar er is ook een taboe. Dat is namelijk dat we niet bereid zijn te reguleren hoeveel mensen mogen consumeren. Dus we zeggen wel, een vliegtuig moet veilig zijn, bijvoorbeeld. Maar we zeggen niet, een persoon, een Nederlander mag een x-aantal kilometer per jaar vliegen of een x-aantal ton CO2 per jaar uitstoten door te vliegen. Dat is eigenlijk nog een taboe. Je kunt nog steeds een SUV kopen als je daar zin in hebt. Een ontzettend verspillende auto. Je kunt zoveel vlees eten als je wil. En ik ben eigenlijk nu met een serie artikelen bezig op de Correspondent waarin ik de vraag stel, kunnen we dat wel volhouden? We vinden die consumptievrijheid heel belangrijk. Maar eigenlijk als je beseft hoe diep we nu al in die crisis zitten, dan is dat niet vol te houden. En dan moeten we eigenlijk naar een nieuw beeld toe van wat het betekent om, als we vrijheid belangrijk vinden, dan gaat het ook om de vrijheid om op een leefbare aarde te leven. Dus ja, want laten we zeggen, hoe alle nekharen overeind gaan staan als je aan de vrijheid komt. Hè? Nee, maar daarom pak ik het ook juist. Ja. Wil ik het juist in die termen het debat voeren. Want ik denk dat het vasthouden aan consumptievrijheid, ja, dat begint een soort morbide vrijheid te worden. Want het is nu de vrijheid om onszelf, om het maar even bouw te zeggen, de afgrond in te consumeren. En dat is natuurlijk niet waar we met z'n allen echt voor staan. Ik denk dat als we een gesprek kunnen voeren in de politiek, en ik denk zelf ook dat het nuttig zou zijn om dat onder burgers zelf te laten voeren, dat gesprek. Dus inwoners de kans te geven om zichzelf uit te spreken over dit soort kwesties. En dan is de vraag, kunnen we onszelf grenzen opleggen? Het milieu heeft grenzen, het klimaat heeft grenzen, die zien we. Kunnen wij ook onszelf grenzen opleggen, zodat we ons op een zinnige manier daartoe gaan verhouden? Maar jezelf grenzen opleggen is altijd lastig. Dat is ook zo. Maar collectief moet iemand anders dat doen. Ja. Maar ja. Er zijn collectief kunnen afspreken. We moeten allemaal autogordels dragen. We mogen niet harder dan een bepaald aantal kilometers op de snelweg. Ja. En dan kun je zeggen, dat vind ik allemaal heel vervelend. Maar we doen dat soort dingen omdat het onze collectieve vrijheid vergroot. Ja. En juist daarom zou je volgens mij dus moeten nadenken over het rantsoeneren eigenlijk feitelijk. Het stellen van een plafond aan bepaalde consumptiegoederen die eigenlijk onnodig zijn, maar wel heel vervuilend. Ik denk dat dat de volgende stap is in het klimaatdebat. Ja. De politiek is op dit moment met hele andere dingen bezig. Dat begrijp ik ook. Ja. Goed, in ieder geval, mensen kunnen dat allemaal. Op onze site is een link te zien, zodat iedereen kan zien wat jij hebt gedaan. Dank je wel. Klimaatjournalist Jelmer Mommers ging over zijn voorspelling dat afgelopen zomer wel eens een van de coolste van de rest van uw leven zal blijken te zijn. NPO Radio 1. Na een kurkdroge zomer komt de regen eindelijk met bakken uit de hemel. En dat is te merken. De paddenstoelen schieten overal uit de grond. In de Wieringermeer is een stuk polder speciaal ingericht als leefgebied voor vissen. Waar die andere afslag moeten nemen daar. Maar de bedenkers verdwalen in hun eigen ontwerp. Ultiem doolhof. Verder, de laatste zwaluw op de Venolijn. En we blikken vooruit naar woensdag, wanneer Johan Remkes zijn stikstofrapport presenteert. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Turkije is de afgelopen jaren echt een hotspot voor toeristen over de hele wereld. Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije. Toerisme in Turkije is een miljardenindustrie. De neven van Eus. Morgen 21:30 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Nicaragua verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland. De regering in Managua verwijt Nederland een neocoloniale houding en een voortdurende belediging van Nicaraguaanse gezinnen. President Ortega is woedend dat Nederland toegezegde fondsen voor de bouw van een ziekenhuis zou hebben ingetrokken. Nederland heeft in Nicaragua geen ambassade. Wel is er een honorair consul die vrijwillig de Nederlandse belangen in het land vertegenwoordigt. Nicaragua heeft in Nederland wel een ambassade. Naar verwachting roept het land zijn ambassadeur terug. Het grootste gameplatform voor kinderen, Roblox, heeft twee spellen verwijderd waarin spelers als Russen of Oekraïners elkaar konden doden. Volgens Roblox schonden de games de regels van het platform. Ze werden 4 uur nadat de BBC het platform op de games had gewezen verwijderd. Roblox wordt door ongeveer 50 miljoen spelers gebruikt. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van politici neemt steeds meer toe. Bij de politie kwamen volgens het ANP dit jaar tot nu toe ruim 1000 meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds de eerste coronagolf en de daarmee gepaardgaande maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of aangifte te doen. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. Ze zijn bang dat de affaire het aanzien van de Kamer schaadt en willen dat huidig Kamervoorzitter Bergkamp opheldering geeft. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep. Door anonieme klokkenluiders wordt ze beschuldigd van machtsmisbruik. Ariep zelf spreekt van een lastercampagne. Het weer, nog een paar buien, lokaal nog kans op onweer en hagel. Tussen de buien door vandaag vaak lange tijd droog met geregeld zon en het wordt zo'n 16 graden. Morgen nog een enkele bui en geregeld zon, daarna rustig herfstweer. De temperatuur loopt nog een paar graden op. Dit was het NOS Journaal. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Vanavond bij Mediastorm heeft de berichtgeving over de transgenderwet het debat deze week gekleurd. Nog veel te veel journalisten nemen TikTok niet serieus en dat is een probleem, aldus Marieke Kuipers. En hoe een Nigeriaanse wet in westerse media een kwestie van kleur werd. Vanavond bij Mediastorm rond 9:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij. Ja, het is toch gelukt om een tune te maken waar alleen mijn naam in zit. Want u hoort het, Peter is er nog steeds niet. Wij hopen dat hij een van deze komende weken weer bij mij terug is. En Charles, die mij al die tijd heeft bijgestaan, die kon niet. Dus Kees, We moeten het even samen doen. Ja, nou graag, ik ben er. Je bent er, gelukkig. En verder hebben we tot 10 uur over hoe het gespleten Brazilië de verkiezingen invliegt, de pijnlijke besluiten van een grillige koningin en samenwerkende drones in de bouw. Maar eerst dus politiek. Kees, zullen we het maar meteen hebben over die afgelopen week, want het was toch wel weer een gekke week. Ja, nou ja, de Tweede Kamer is ervoor opgericht om daar maar even te beginnen de regering te controleren. En de regering is bedacht om te regeren. Maar eigenlijk wordt alles bepaald door incidenten en de actualiteit, waardoor het woord crisismanagement, wat nodig is, het beste past op het huidige politieke klimaat. Maar inderdaad, om terug te gaan naar de Kamer. De Tweede Kamer die worstelt zo langzamerhand met zichzelf. En zit met zichzelf in de knoop. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd kunnen zien. Er is een lange discussie geweest van de week over de vraag hoe ver kun je gaan. En dan gaat het over beledigen. Nou ja, het is natuurlijk vrij voor de hand liggend dat als iemand een ander beledigt, dat de voorzitter de boel afhamert en zegt neem het terug. En als iemand dat niet doet, dan stuur je hem de zaal uit. Maar daar is dus heel lang over gesproken. Of beledigen wel of niet kon en of dat in het reglement van orde, zoals dat dan heet, zeg maar de huisregels, moet komen te staan. Nou, dat was wel grappig om dan ook en passant dat daarover gesproken werd. De een, mevrouw Koenhoehan, een Kamerlid van Forum voor Democratie, een marmot noemde. En de marmot die noemde Koenhoehan weer iemand die schuimbekkend staat te oreren. Dus ja, de sfeer is daar niet echt optimaal. En als je het gewoon eens even op een rijtje zet, wat er de afgelopen weken gewoon in het Haagse is gebeurd. Het kabinet loopt weg tijdens het belangrijkste debat van het jaar, de algemene politieke beschouwingen, omdat de toon van een Kamerlid als beledigend werd ervaren. En de voorzitter dus eigenlijk het nakijken had. Je ziet ze daar zo links van haar, mevrouw Bergkamp, vertrekken. Heel bijzonder vind ik zelf. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Ik heb dat gisteravond geprobeerd nog her en der bij wetenschappers op het gebied van het parlement te checken. Twee ministers uit het kabinet Rutte, Kuipers en Van Gennep die aangifte doen tegen een Kamerlid, omdat hij zich op Twitter onheus heeft geuit of onheus beledigend, waardoor er sprake mogelijk is van laster, smaad. Nou ja, op welk rechtsartikel dat allemaal gebaseerd is, is de vraag. Er is in de grondwet een rechtsartikel, heb ik inmiddels begrepen, artikel 119. En dat is een kwestie wat ook het ambtsgeheim aan de orde stelt. Nou ja, goed, hoe dat allemaal uitpakt. Maar dat had te maken met die tweet die Van Houwelingen had van de Forum voor Democratie, ja, die had eerst de nazi-vlag, alsof die twee ministers van het balkon hingen. En dat heeft hij dan later weer veranderd. Nou ja, goed. Maar daar ging het om. Daar ging het om. En de minister-president, die na afloop van de ministerraad tijdens de persconferentie spreekt over de onbeschoftheid van in dit geval dit Kamerlid, maar van sommige Kamerleden in de Tweede Kamer. En dat is toch wel ongebruikelijk, hè? Een regering is, of liever gezegd een kabinet, is de gast in de Kamer. De Tweede Kamer is het hoogste orgaan. En eigenlijk zit daar iets onder, een laagje zit daaronder, dat er ook bij het kabinet stilaan steeds minder respect is voor het gedrag in de Tweede Kamer. En dan gaat het niet over de hele Tweede Kamer, maar wel over een aantal mensen. En dan zegt dat indirect ook iets over de voorzitter. En dan komen we meteen bij de kwestie van gisteren. De voorzitter, de huidige, is in een ernstige strijd terechtgekomen met de vorige voorzitter, Khadija Ariep. En dan is de kwestie, er zou sprake zijn van Ariep, toen zij voorzitter was, van grensoverschrijdend gedrag. Nou, als het een man zou zijn, dan denk ik meteen aan vies doen. Maar in dit geval gaat het vooral over de stijl van leidinggeven van Ariep, waar Kamerleden, of liever gezegd ambtenaren, moet ik zeggen, over geklaagd schijnen te hebben. Maar we weten niet wie daarover geklaagd heeft. We weten niet wie. En mevrouw Ariep wist er ook niet van. Er bleek al meer dan een week over besproken te zijn in het presidium, zeggen dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waarover ze ook een PvdA-Kamerlid in zit, Henk Nijboer, die ook niet op het idee kwam, misschien is het wel aardig om Antgenoe toch even aan mevrouw Ariep, aan haar collega te zeggen, nou, er wordt over jou de meest vreselijke dingen gezegd. Hetzelfde partij, ja. Nou ja, goed, dus dat is allemaal niet vrolijk, maar nee. Mevrouw Ariep heeft niet gewacht op haar zetel hoe dat allemaal zou aflopen, maar is er gewoon vol tegen ingegaan. Dus dat is een flinke affaire aan het worden. Zo groot aan het worden. Zij zegt het is een afrekening. Ja, het is een afrekening. En dat zij gepiepeld is, zoals dat heet, tijdens de stemming toen Vera Bergkamp werd gekozen. Nou vind ik dat iedereen daar wel een beetje zielig over doet. Want in de politiek worden er altijd afspraken gemaakt wie men eventueel zal kiezen, wie men graag wil en wie men niet graag wil. En dat daar concessies worden afgesproken. Combines worden gemaakt, zoals ze dat in de wielersport zeggen, dat is vrij normaal. En dat moet men niet zeggen. Ja, zoals ik vanmorgen ook in een column lees van Eus, bijvoorbeeld in het AD, achterkamertjespolitiek. Politiek is soms gewoon iets wat zich in achterkamers afspeelt. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat staat niet in het reglement van orde, maar daar moet je wel reëel over zijn. Maar even zo goed is wel de positie van Bergkamp aan het wankelen. En gisteren hoorde ik oud-VVD-Kamerlid en ook oud-lid van het presidium, Ton Elias, die bij Khadija Ariep in het presidium heeft gezeten als ondervoorzitter. En die deed de vrij krasse uitspraak dat het misschien wel het beste is voor de Tweede Kamer dat Vera Bergkamp opstapt en dat er tijdelijk een nieuwe Kamervoorzitter komt, omdat zij zo besproken is als en ook daarmee misschien een probleem wordt voor het functioneren van de Kamer. Dus ik vind dat een opmerkelijke gedachte. Vanwege deze kwestie dan? Ja, vanwege deze en ook andere kwesties. Er wordt getwijfeld aan haar ingrijpen als voorzitter. Deze kwestie begint uit de hand te lopen. Geeft een vreselijk beeld van het hoogste orgaan in het land. Degene die de regering moet controleren. Dus ja, het zou zomaar eens kunnen aflopen dat de voorzitter onder druk misschien zou moeten zeggen, ja, als ik onderwerp van discussie word als voorzitter, ja, dan is het beter om te vertrekken. We hebben dat wel eens eerder meegemaakt. Is dat met de zo? Vrouw van Miltenburg. Die, die is toen ook vertrokken. Ja, die hebben heel veel mensen niet meer in hun geheugen zitten, omdat haar voorzitterschap van vrij korte duur was. Maar ja, hoe haar best zij ook doet, Vera Bergkamp, soms lopen dingen in de politiek anders dan je zelf wenst en misschien zelf eerlijk vindt. Maar dit is wel een kwestie waarvan ik benieuwd ben hoe dat volgende week afloopt. Er zijn een aantal oppositiepartijen die van de mogelijkheid van deze crisis gebruik hebben gemaakt om de positie van Vera Bergkamp ook aan de orde te stellen. Dat ze opheldering moet geven over die kwestie Ariep. Maar het is allemaal niet prettig en niet leuk voor de Tweede Kamer en over het functioneren en het aanzien van het parlement. Dus hoe het afloopt, zo dek ik me een beetje in, is onzeker. Nee. Maar het zou me niet verbazen als de positie van Vera Bergkamp het onderwerp volgende week wordt. Precies. En dan zeggen mensen weer van, nou ja, die mensen naar Den Haag zijn uitsluitend met zichzelf bezig in plaats van met de echte problemen. Nou, toch? Dat is ook wel een gedachte die niet helemaal onwaar is, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe ziet de volgende week eruit, Kees? Nou ja, dit onderwerp heb ik al even afgevinkt. Dat is de kwestie Tweede Kamer zelf en mevrouw Bergkamp en de kwestie Ariep. Maar we kijken natuurlijk uit naar de algemene financiële beschouwingen. Nou, dat was in het verleden een debat voor sommigen die liefhebber zijn van cijfers, een genot. En voor de generalisten een moetje, het bespreken van de begroting. Maar dat is nu heel anders, want die begroting stelt eigenlijk niks voor. Daar is heel hard aan gewerkt door ambtenaren. Het is een knappe prestatie dat hij er ligt. Maar de tijd is zo onvoorspelbaar en de onzekerheid is zo groot dat cijfers eigenlijk niet meer vastgelegd kunnen worden. En de belangrijkste vraag die daar aan de orde zal komen is natuurlijk ook, hoe gaat het met de koopkrachtkwestie? Dat is ook iets voor de minister van Sociale Zaken, maar ook voor de minister van Financiën. Hoe gaat het met het energieplafond, de betaling van je energierekening? Daar is nog niet een volledig achter de komma uitgerekend voorstel naar de Kamer gestuurd. En men wil weten, wat gaat dat kosten? Wat betekent dat voor de begroting. Dus de minister van Financiën, vicepremier Sigrid Kaag, die gaat dit voor het eerst doen, algemene financiële beschouwingen. Maar die zal het behoorlijk druk krijgen om dit allemaal te beantwoorden. Ja. Dat is niet eenvoudig. En mensen willen natuurlijk ook weten wat er is er in Brussel afgesproken. Je gaat de winsten afromen van de energiebedrijven. Er is een permanente discussie om in Europa een afspraak te maken over hoeveel willen wij in Europa betalen voor energie en gas in het bijzonder, waar er nog steeds ruzie over is. Dus het ingrijpen in de vrije markt, vrije energiemarkt. Dus dat zijn allemaal aspecten die volgende week aan de orde komt. En ik ben heel nieuwsgierig naar het verloop daarvan. En het rapport van Remkes. Ja, dat zouden we bijna vergeten. Ja. Dat komt volgende week toch ook, over die stikstof. Zeker, dat is het rapport van onze vicepremier, zou je kunnen zeggen. Schaduwvicepremier. Dat is Johan Remkes, die dus voor alle problemen wordt opgebeld. En dan is het wel aardig om af te vragen, hoe gaat dat eruit zien? En het beste kan je dat doen om dan toch even in het archief te duiken. Want wat zei Remkes in zijn eerste rapport onder de titel Alles kan niet overal. Dat was in het najaar van 2019. Luister maar naar Remkes. Er zijn maatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten. De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag. Dat is wat nodig is om uit de huidige impasse te komen. Ja, dat was de eerste opmerking naar aanleiding. Het eerste drie deel van het onderzoek. Dus. Ja. Ja, en dat rapport heette, want ik zei het, ik gebruikte wel de juiste woorden, maar in een verkeerde volgorde. Niet alles kan overal, zo heette dat. Toch een mooie titel. Zeker, niet alles kan overal. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat is eigenlijk best goed om dat op een tegeltje thuis op te hangen. Maar daar stond in dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden. En daar was toen één maatregel die meteen werd genomen door het kabinet, dat was namelijk de verschrikkelijke maatregel, zoals Rutte dat noemde. Zeker voor de VVD zei hij er nog bij, want we moesten vanwege het stikstof terugdringen, terug van 130 kilometer hard rijden, op sommige momenten naar 100 kilometer. Dat was toen werd toch door een aantal mensen gezien als een ramp. En Rutte omschreef ook eigenlijk de situatie, naar aanleiding ook van dat rapport en de situatie van een uitspraak van de Raad van State over het stikstofprobleem en de druk om dat eindelijk eens op te lossen. Hij omschreef het zo. Dit is uitermate complex. Dit is een crisis voor ons land en dus ook in de eerste plaats voor het kabinet en de politiek van een ongekende omvang. Ik heb hem in mijn 9 jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt. Hij is bijvoorbeeld onvergelijkbaar met de vluchtelingencrisis uit 2015-2016 in zijn complexiteit, hoe je dit moet aanpakken. Een rare vergelijking eigenlijk. Ja, het asielbeleid is natuurlijk een permanent probleem. Dus elk onderwerp is eigenlijk een crisisgevoelig onderwerp en waar crisismanagement op moet worden toegepast. Maar Rutte stond daar wel naar aanleiding van dat rapport van Remkes en de vaststelling van het kabinet dat er in ieder geval iets gedaan moest worden, te beginnen met minder hard rijden. Met, als ik me goed herinner, zo'n 4 bewindslieden. Dus het beeld alleen al was iets, hier is iets heel ergs aan dan. En vervolgens het eindrapport, niet alles kan overal, ik zeg het nog maar even, van Remkes, kwam in het voorjaar van 2020. En toen zei Remkes in een hele duidelijke zin dit. Problemen zijn er om op te lossen en niet om vooruit te schuiven. Ja, dat kan. Zo, dat is eigenlijk het beste. Ook een tegeltjeswijsheid. Ja, en wat eigenlijk ook wel de titel van een regeerakkoord had kunnen zijn. En ik heb inmiddels begrepen dat dat rapport van Remkes over het stikstofprobleem vrij stevig wordt. Onomwonden. Dat is ook een beetje passend bij de stijl van Remkes. En dat daar toch gewoon, en dat kun je eigenlijk terugvinden in al die rapporten, hij kan zichzelf niet meer tegenspreken. Want anders zijn al die onderzoeken niks waard geweest. Namelijk dat het doel 50% terugdringen van de stikstof gewoon gehaald moet worden in 2030. Een politiek sensitief onderwerp. Ja. En het gaat een beetje over de keuze van de woorden. Namelijk, hoe ga je dan zeggen dat de route daarnaartoe nog een beetje soepel en in overleg kan plaatsvinden? Ik denk dat dit rapport waarheid als een koe moeten gaan noemen. Dat is zeker passend, deze vergelijking op dit onderwerp. Maar het is een politiek gevoelig onderwerp. Het moet perspectief ook bieden voor de boeren met name. Die perspectiefnota die ook beloofd is, die komt geloof ik pas later. Maar Jesse Klaver van GroenLinks wil er ook meteen een debat over, omdat hij vooral ook wil weten hoe het CDA daarover denkt. Want als het doel inderdaad gewoon is wat het was, die terugdringing 2030, wat Hoekstra eerder van het CDA, de partijleider, het is altijd goed om dat er even bij te zeggen, want hij is zo vaak weg dat niemand dat meer in de gaten heeft, maar hij is partijleider. En die heeft gezegd, ja, daar moeten we niet te star aan vasthouden. En dat is natuurlijk de grote vraag. Wat ga je doen met die uitspraken van Remkes? Ik ben er heel nieuwsgierig naar. En het is een politiek van groot belang, dat hebben we Rutte al horen zeggen. Zijn we toe aan de bonusquote, Kees? Ja, of... dus misschien toch wel eens aardig in een tijd van onzekerheid en onrust en twijfel over alles. Misschien zou je kunnen zeggen dat de titel het beste zou kunnen zijn bij deze bonusquote. Niet alles kan er overal. Laten we luisteren naar meneer Bisschop van de SGP over de discussie van transgender en het lettertje M-V veranderen in je paspoort. Wie is de mens? De christelijke traditie beleidt dat de mens als man en vrouw is geschapen naar het beeld van God. En dat is een duizelingwekkende hoge positie. Nou, dat is ook een tegeltje. Met andere woorden, de SGP-woordvoerder liet heel duidelijk tijdens dat debat weten van ja, het is misschien wel een probleem, die discussie over transgenders. Maar we kunnen niet naar believen, citaat, een beetje gaan kneden aan datgene wat God heeft bedacht. Nou, het is nog geen zondag. Genesis, hè? Ik begrijp het wel. Nou, jij kent het van buiten. Ik heb een andere denominatie. Jawel, maar het scheppingsverhaal ken je wel, Kees, met Adam en Eva. Oh ja, inderdaad. Ja. Nee, dat, nu je dat zegt, schiet het mij plots weer te binnen. Maar hoe dan ook, het is een gedachte voor het weekend mee te geven. Oké, dankjewel. Eenvoudig is het allemaal niet, Kees, maar gelukkig ben jij de volgende week weer. Nou, ik hoop dat het wel eenvoudig klonk. Nou, we hebben 3 tegeltjes wijzijde geponeerd. Oh ja, dat is waar. Dat wordt weer kiezen. Niet alles kan overal. Ik vind hem nog steeds heel goed. Wij gaan naar Brazilië. Daar is de spanning om te snijden, want morgen zijn er verkiezingen in dat land die ook voor ons belangrijk zijn. De strijd gaat tussen twee bekenden, de zittende rechtspopulistische president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Lula. In de peilingen is Lula veruit favoriet, maar Bolsonaro roept nu al dat er sprake is van fraude. Hey, waar doet ons dat aan denken? Goedemorgen, Stijntje Blankenaal, voormalig Brazilië-correspondent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een immens groot land, hè, Brazilië. We horen er niet zo heel veel over, maar het is toch ook, ik zei net, voor ons een belangrijk land. Waarom is dat? Nou, Brazilië is natuurlijk een continentaal groot land in Amerika, waarmee we grote, sterke handelsrelaties onderhouden. Denk aan de directe onderhandelingsrelatie die we hebben met de Mercosur, waar Brazilië de hoofdtoon in heeft. Dus als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je dat Brazilië een stapje terug heeft genomen in het politieke toneel. Ja. En zie je dat bijvoorbeeld in de grote onderhandelingen ook over het klimaatverdrag, is dat Brazilië een stapje terug heeft gedaan in zijn rol die hij in de jaren daarvoor heeft gehad. Dus in die zin is het heel van groot belang voor Europa, voor Nederland, dat Brazilië weer een wat meer een actieve rol op zich neemt in de onderhandelingen. En een directe. En het Amazone, hè, gebied. Ik bedoel, ik denk toch altijd dat Amazonegebied voor de hele wereld belangrijk is. En dat ligt toe ook in Brazilië. Vergeet niet dat 10% van alle biodiversiteit ligt in de Amazone, in het Amazonegebied. Dus het gaat om een gigantische rijkdom voor de wereld. Plus natuurlijk ook de impact die de Amazone en met name de verwoesting van de Amazone heeft op het klimaat. Je ziet nu al grote effecten op de Braziliaanse landbouw. Doordat de droogte sterk is toegenomen vanuit de bosbranden en de kap van de Amazone. Dus dat heeft nu al direct een enorme invloed op de landbouwopdracht. Nou ja, op dit moment zit er een president, hè, Bolsonaro, die vaak wordt vergeleken met Trump. Ik deed net zelf ook al een corona-ontkenner. Iemand die ook niet gelooft in klimaat. Verandering en niet heel erg zuinig is op dat Amazonewoud. Die vergelijking met Trump, klopt dat eigenlijk? Of is dat overdreven? Wij zeggen vaak thuis, mijn partner is Braziliaan... Ja. Houd ik dagelijks het nieuwsstroom in de gaten over Brazilië. Dus wij zeggen vaak, ja, het is eigenlijk een soort van tropische Trump... en zo mogelijk nog raarder en gekker in zijn sprongen die hij maakt. Dus wat ons betreft houdt die vergelijking zeker stand. Ja, is het een... wat voor man is het? Ik bedoel, ik vind hem lastig te duiden. Je denkt steeds van, nou, het is een enorme rechtspopulistische man. Hij maalt nergens om. Hij is toch heel populair. Het heeft mij altijd bevreemd, denk velen met mij. Hoe hij opeens deze plek in kon nemen. Ja, dat heeft ons ook bevreemd. Hij werd gezien als een clown. Als een grotesk politieke figuur, waar grappen over gemaakt werden. Hij was iemand die ook vaak verwees naar de militaire dictatuur... en daar nog trots op was. Dus eigenlijk werd hij door niemand serieus genomen tot een paar jaar geleden. En het was ook zo dat op het moment dat hij aantrad als kandidaat... voor de verkiezingen de laatste keer, we zeiden tegen elkaar... van, nou, als deze man het redt, dan is alles mogelijk in de wereld. Dus het heeft tot grote verbazing geleid dat hij deze sprong heeft kunnen maken. Ja. En dat zie je ook. Eigenlijk had hij geen enkele politieke... ervaring, wel als congreslid, maar daar heeft hij ook geen enkele wet maar ooit waarom aan... zijn dan zoveel mensen achter hem aangerend? Dat is de grote vraag. Ja, dat moet jij beantwoorden. Ja, gaan we doen. Ja. Nou ja, zover als mogelijk is uiteraard. Hij is opgekomen op het moment dat jarenlang in Brazilië... één politieke partij de macht heeft gedragen. Dat was de Arbeiderspartij van de voormalig president Lula. Luiz Inácio Lula. Die heeft jarenlang de macht gehad en ook hoge populariteitscijfers gehaald... Het is misschien iets te lang doorgegaan. Hij heeft 2 jaar gezeten. Toen heeft hij iemand kunnen aandragen als opvolger. Dilma Rousseff. Die heeft ook nog weer 4 jaar toen een redelijk bewind kunnen voeren. Een redelijk presidentschap gehad. Toen zij herkozen werd, zag je eigenlijk een verschuiving in de samenleving. Er kwam verzet tegen dit machtsblok. Er kwamen verhalen over corruptie aan het licht. Ja, die Lula heeft al 2 jaar in de bak gezeten. Hij heeft een kleine 600 dagen in de bak gezeten uiteindelijk. Een proces dat ook weer teruggedraaid, omdat het niet op harde feiten is gebaseerd. Dus heel veel beschuldigingen. Uh-huh. En jarenlang zijn de beschuldigingen richting die Arbeiderspartij geuit. Door de media, door mensen vanuit het congres, die met een vinger zijn gaan wijzen naar de Arbeiderspartij. Van grote schaal corruptie. Terwijl we weten, Brazilië uh-huh. heeft een traditie met problemen met corruptie. Kwam niet vanuit het niets, maar het werd enorm opgezweept. De gedachte, die beeldvorming van die corruptie in het land. Dus eindeloos op de televisie, op het 8-uur-journaal... beelden van grote pijpleidingen met dollars die eruit stroomden. Dat beeld is constant herhaald in de media en hebben mensen binnengekregen. Dus er kwam een soort van verzet tegen... Tegen Lula, precies. Tegelijkertijd zag je ook een vergelijkbare frustratie binnen de bevolking... over de ontwikkelingen van het land. Enerzijds was er grote economische toename. Dus flinke groeicijfers. Ja. Kinderen konden meer naar school. Grote armoede werd aangepakt. Maar er begon ook een frustratie zich in de onderbuikgevoelens van die samenleving. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat we zagen natuurlijk in de binnenlanden van Noord-Amerika. Wat ook geen journalist voorzien had van tevoren. Dat er blijkbaar sprake was van een grote frustratie, ontevredenheid. En dat zat hem ook in de zin dat de Arbeiderspartij... heeft een vrij progressief bewind gevoerd. Dus ze hebben bijvoorbeeld het gebied van rechten voor de LHBTU-gemeenschap... hebben ze zich opgezet. Ze hebben gezorgd voor een betere wetgeving... voor bijvoorbeeld vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel en andere vormen van geweld. Is wat meer. Nou, de woke-agenda werd wat sterker in Brazilië. En je zag dat daar ook verzet tegen kwam. En zo kwam die Bolsonaro... kreeg dus een kans, ja. Met een zeer conservatief populistische agenda, ja. Ja, maar nu zie je mensen na 3,5 jaar... dat er allemaal van alles misgaat in het land. Er is weer opnieuw armoede, begreep ik. Honger. De Amazone, dat hebben we al genoemd. Dus denken ze nu van, god, die Lula was eigenlijk zo gek nog niet. Die moeten we eigenlijk terug hebben. Is dat het? Nou, Lula heeft eigenlijk ook al die jaren zeker een deel van de bevolking met zich meegehouden. Dus hij heeft altijd steun gehouden vanuit een groot deel van de bevolking. En wat je nu ziet, is dat het er naar uitziet dat in ieder geval de helft van de bevolking weer zegt van nee, moet naar hem terug. Want hij heeft het in de jaren wel goed gedaan. Ja, ja. Waar we nu de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een enorme economische recessie en toename van het geweld met name. zie je dat mensen zien ja. in, of heel veel mensen zien nu in dat die Bolsonaro eigenlijk niet goed geweest is voor het land en die willen Lula terug. Hij is inmiddels 76, begreep ik. 74. 74, ja. Oh, dat is vergeleken met sommige machthebbers is dat nog aan de jonge kant. Kan hij het nog voor een tweede keer? Wat hem betreft in ieder geval wel. Ja, hij oogt fris en fit, geloof ik. Hij is ontzettend charismatisch. Ja? Weet nog grote menigtes toe te spreken en mee te krijgen in zijn discours. Ja. Weet ook ontzettend veel allianties te smeden. Dus daar is hij ijzersterk in. En ja, op dit moment is het ook zo dat er geen echt alternatief voor hem is. Nee, ze hebben dus echt niet echt een goede opvolger ooit kunnen vinden voor Lula. Als nee. ik het zo begrijp. Klopt, dat is heel. Nou, daarvan moeten we zeggen, helaas is er nog geen goede opvolger van hem opgestaan. Nee. Toen hij in de gevangenis kwam te zitten bij de vorige verkiezingen, ja. toen heeft een voormalig burgemeester van São Paulo, de grootste stad van Brazilië, die heeft het opgenomen tegen Bolsonaro. Het is niet zo dat Bolsonaro toen ook met een enorme verkiezingsoverwinning heeft gewonnen. Toen is het ook nog spannend geweest. Ja. Het was een kandidaat die eigenlijk weinig bekend was. Maar dankzij de populariteit van Lula die zei van jongens, jullie moeten stemmen op Haddad, heette deze voormalige burgemeester. Heeft hij toen nog bijna gewonnen, ook toen nog zelfs. Ja, nu heb ik ook gelezen dat Lula ligt voorop in de peilingen. Dus we gaan ervan uit dat hij dit gaat winnen, of in één of in twee rondes. Dat die Bolsonaro dan niet bereid is om op te stappen. Die speculaties las ik in een stuk, ik weet niet meer in welke krant. Van nou, dit gaat net zoiets worden als Trump. Die gaat zijn nederlaag niet erkennen. Die gaat zeggen dat er fraude is gepleegd. Die gaat zich daar niet bij neerleggen. Bolsonaro is eigenlijk vanaf dag één dat hij het ambt heeft betrokken, is alleen maar bezig geweest met de volgende verkiezingen. En al heel vroeg is hij gaan roepen dat de komende verkiezingen gedomineerd zullen worden door fraude, door corruptie. Dat het geen echt, dat het schijnverkiezingen gaan worden. Uit angst dat hij het gaat verliezen. Dus hij is constant bezig om de boel in de war te schoppen. Een van zijn politie-eenheden, die daarvan wordt verwacht dat hij misschien morgen de straat op gaan. De wegen, toegangswegen van Brazilië, grote snelwegen gaan afzetten, blokkeren. Dus de angst is wel groot dat het, Nou ja, ik zei aan de kop van dit onderwerp, de spanning is om te snijden. Is dat ook echt zo? Je hebt 15 jaar heb jij daar gewoond. Ongetwijfeld heb je nog allerlei vrienden met wie je veel contact hebt. Wat hoor je van hen? Angst. Angst voor. Je ziet het daadwerkelijk toenemend geweld. Er zijn natuurlijk mensen die Lula steunen zijn omgebracht. Er hebben al moorden plaatsgevonden, politieke moorden plaatsgevonden. Sowieso is toename van het geweld in de samenleving gigantisch. Dus men maakt zich wel degelijk zorgen. Tegelijkertijd bestaat er toch ook wel een zeker vertrouwen in de Braziliaanse instituties dat ze in staat zullen zijn om het op goed spoor weer te brengen. Dus uiteindelijk overheerst wel het vertrouwen dat het misschien een hoop chaos teweeg gaat brengen, maar dat uiteindelijk wel de wet uitgevoerd gaat worden en de daadwerkelijk winnaar straks gewoon de positie in kan nemen. Ja. Jij bent getrouwd met een Braziliaanse man. Mocht hij wel stemmen? Hij gaat morgen stemmen in Amsterdam. Het is nog even spannend geweest of hij het voor elkaar kreeg, maar uiteindelijk is het gelukt. Ook hij had daarvan zoiets van, wat is dit? Wordt ons stemgedrag, wordt het ons moeilijk gemaakt? Maar uiteindelijk heeft hij zijn stem gekregen. En hij dacht al dat er sabotage was vanuit Brazilië. Plaatsvond, is dat precies denkbaar dan? Ja. Alles is denkbaar op het moment. Ja. Ik denk dat ik wel weet op wie die heeft gestemd. Ja, hij gaat stemmen. Of is dat geheim? Nou, dat denkt u goed. Ja, oké. Goed, nou, we zullen zien hoe het daar. Misschien is in de eerste ronde Lula wel de winnaar, maar misschien zijn er ook twee rondes voor nodig, heb ik begrepen. Ze hebben zo'n systeem. We zullen het zien. Hey, dankjewel. Stijntje Blankendaal hoorde u, voormalig Brazilië-correspondent. Mocht u meer informatie nodig hebben, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl. /Nieuwsweekend. En natuurlijk op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing. bread. I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never make me scream. You never make me scream. Oh, it's not fair, and it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care, but all you do is take. Yeah, all you do is take. Lily Allen was dit met het nummer Not Fair. Ja, we hebben heel veel gezien van het Engelse koningshuis, maar er zijn meer Europese koningshuizen. Bijvoorbeeld in Denemarken zit er ook nog één. En die zijn nu opeens in het nieuws. Want de Deense koningin Margarethe ontneemt 4 van haar kleinkinderen de titel van prins en prinses. De 82-jarige monarch zegt dat ze die kleinkinderen een leven vrij van koninklijke verplichtingen gunt. Maar haar zoon Joachim, de vader van die kinderen, die is boos. En in het hele land doet die beslissing van de eigen rijden koningin veel stof opwaaien. Daar gaan we over praten met Josine Drogendijk. Ze is koningshuisdeskundige. Goedemorgen, Josine. Goedemorgen. Ja, wat is er nou? Wat is daar nu aan de hand? Hè? Nou, er is heel veel aan de hand. Opeens kwam het nieuws deze week naar buiten van oké, vanaf 1 januari zijn er 4 kleinkinderen van de Deense koningin die horen bij haar jongste zoon. Ze heeft 2 zoons, hè? Ze heeft 2 zoons en van haar tweede zoon worden eigenlijk de kinderen. Ja. Nou ja, die worden eigenlijk de prinselijke en prinseselijke titel afgepakt. En ook best wel abrupt. En dat zijn de 4? Dat zijn de 2 van de ene vrouw en 2 van de tweede vrouw, een Française. Ja, klopt. Ja. Goed, best wel abrupt. Zij zegt, ja, ik doe dat. Dan kunnen ze lekker een vrij leven leiden zonder koninklijke verplichtingen. Maar zo ervaart in ieder geval die zoon dat niet. Nee, maar je moet weten, aan het Deense Hof liggen titels altijd een beetje gevoelig. Want de man van de koningin, die heeft ook altijd een probleem gemaakt van zijn titel. Want hij was prins. Hendrik. Ja. En zijn vrouw was dus koningin. En in een tijd waar de man eigenlijk nog boven de vrouw stond, vond hij dat heel ongemakkelijk. Hij vond eigenlijk dat hij niet genoeg eer kreeg. Hij vond dat hij koning moest zijn. En daar mopperde hij ook gewoon publiekelijk over. Terwijl staatsrechtelijk gezien klopt het gewoon. Want prins Klaus heeft ook nooit koning Klaus geworden. Nee, en dat komt omdat een koningin, ook al wordt ze aangesproken als koningin, dat is haar aanspreektitel, ze is volgens de wet is ze koning. Oh. Dus als je dan een tweede koning dan naast een koning zou zetten, doen, ja. Ja, dan ga je daar tussen bettelen. Dus titels zijn in Denemarken altijd al een onderwerp van gesprek geweest. En je moet ook weten, Joachim, dat is dus de tweede zoon van Margarethe, die heeft altijd een beetje geworsteld, of heel erg geworsteld, met het feit dat hij de tweede was. Hij is nooit de nummer 1 geweest. Altijd zijn oudere broer, die wist vanaf geboorte van oké, ik word later ooit koning van Denemarken. Maar wat doet die nummer 2 dan? Dat is natuurlijk nu hetzelfde bij prinses Alexia. Ze moet zich houden aan allerlei geschreven en ongeschreven regels, maar de kans dat ze ooit op de troon komt, ja, die is vrij klein. En op een gegeven moment, Joachim werd naar Frankrijk gestuurd om daar een militaire functie op te nemen. Dat voelde voor hem heel erg van, ik word weggestuurd uit Denemarken. En nu worden ook nog eens een keer de titels van zijn kinderen afgepakt, zoals hij dat ziet. Ja, dan snap ik wel dat wat met je doet. Ja, Elisabeth had het natuurlijk ook met die zuster Margaret. Dat was ook altijd de tweede. Ja, dat is ook altijd zo'n koningsdrama geweest. Precies, maar in The Crown wordt het dan voorgesteld alsof zij dat altijd heel erg heeft gevonden. Ja, en de nummer twee, dat verhaal is natuurlijk een heel herkenbaar verhaal. Maar ook het inkrimpen van een hof is iets wat deze tijd wel leeft. En als je bijvoorbeeld kijkt naar koningin Beatrix, die heeft heel erg vooruitgedacht. En die heeft gelijk gezegd, oké, de kinderen van prins Constantijn, die worden graaf of gravin. Dus Eloïse is bij geboorte nooit prinses geweest, die is gravin. Nou kun je zeggen, dat is verstandig, want dan hoeft ze in de toekomst die Eloïse niet prinses af te maken. Maar wat nou als Willem-Alexander geen kinderen had kunnen krijgen? In Luxemburg zie je dat ook wel, dat de erfgroothertog heeft best wel lang moeten wachten op kinderen. En ja, de kinderen van de nummer twee dan in Luxemburg, die kreeg kinderen. En die, die werden eigenlijk een beetje naar voren geschoven van oké, dan wordt dit de nieuwe lijn. Dus het is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, bij geboorte regel ik het al en we houden alleen de oudste zoon met de titels bij elkaar. Maar goed, dit wat Margreet heeft gedaan is ook wel heel abrupt. En die, ja, en maar zij heeft ook wel, begreep ik, maar vertel jij maar, een reputatie dat ze heel eigen gereid is. Ik vertelde aan het begin al, ze rookt bijvoorbeeld, wat toch echt tegenwoordig echt beschouwd wordt als not done. Dat doe je niet meer. Ze zeggen wel eens dat mensen, of dat honden lijken op hun baasjes. Nou, Margreet heeft een tackle. Ik denk dat wel iets zegt. Ze is net zo eigenwijs en zo. Nou ja, ze laat zich zeker niet leiden. Dus het is zeker een koningin met een reputatie, maar wel met een reputatie. Want dit klinkt een beetje alsof niemand haar mag en zij op haar troon zit en de orders uitdeelt. Want ze is heel geliefd in Denemarken. 82% staat achter haar. En ze is juist ook zo geliefd omdat ze een beetje dat gekke bloemenvrouwtje is. Kijk, ze steekt sinds 2006 misschien niet meer zo vaak publiekelijke sigaret op, want ze heeft toen afgekondigd van dat doe ik niet meer. Maar de beelden van haar rokend aan een staatsbanket, die kennen we wel. Maar bijvoorbeeld ook met Pasen had ze zoiets van, nou, met Pasen moeten we iets leuks gaan doen in coronatijd. En toen heeft ze dus een tackle-masker geknutseld. Dat zie je haar echt doen. En tot mijn grote verrassing zette ze dat ding ook nog op. Dus ze ziet opeens die Deense koningin met een tackle-masker. En toen dacht ik echt, oké, ik weet één ding heel zeker, en dat we dat prinses Beatrix nooit gaan zien doen en koning Willem-Alexander ook niet. Dus het is een bijzondere koningin, een hele kleurrijke. Ze loopt er ook af en toe bij en denk ik, oh, het is net het zusje van de Teletubbies of iets. Gekke goed, kleren. Ja. En bont? Bont, ze maakt het qua bont heel bont, maar je moet het natuurlijk wel zien ook in het perspectief van de Scandinavische landen. Kijk, hier in Nederland, bont is gewoon te bont, is not done. Daar heb je natuurlijk ook andere temperaturen. En je ziet ook bij het Zweedse hof, bij het Noorse hof, er wordt overal nog wel bont gedragen. In ieder geval meer dan hier in Nederland. Maar er komt wel steeds meer kritiek op, ja. Ja. Zij is 82. Jij zegt, ze is heel geliefd bij de Denen. Die oudste zoon, hoe heet die? Frederik. En die woont dus wel in Denemarken. Ja, en dat is natuurlijk... En die heeft drie kinderen, geloof ik, hè? Vier zelfs. Okay. Ja, en die heeft vanaf zijn geboorte natuurlijk altijd al geweten van, oké, ik ben de toekomstige koning. En hij heeft zich daar ook altijd mee geprofileerd. En hij heeft zich ook een beetje neergezet als de sportieve prins. Dus hij doet regelmatig mee met hardlopen. Hij heeft leuke documentaires gehad. Dus er wordt van alles rondom hem heen geregeld dat iedereen hem leuk vindt. Dat hij een soort publiekslieveling is. En ja, de nummer twee komt er dan toch wel bekaaid vanaf. En dan zie je toch dat het eigenlijk ook wel een hele lastige situatie is. En Willem-Alexander en Maxima hebben altijd heel duidelijk gemaakt, Amalia, Alexia en Ariane voeden we alle drie hetzelfde op. Maar ja, uiteindelijk kom je toch bij dat punt dat Amalia ooit de troon over moet nemen, dat ze erop voorbereid moet worden. En dan krijg je toch een bijzondere positie, ook ten opzichte van je vader. Jawel, maar ik kan me ook voorstellen dat nummer twee denkt, ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik nummer twee ben. Want als je nummer één bent, dat brengt ook weer ontzettend veel verantwoordelijkheden met zich mee. En niet iedereen heeft daar misschien zin in. Dus dat ook wel een prettige positie is juist. Ja, aan Alexia is het ook wel eens gevraagd van, wat vind je daar nou van? Het heeft ook gezegd, nou, ik ben heel blij dat ik meer vrijheid heb om te doen wat ik wil doen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar prinses Margriet, ja, die was dan niet de tweede zus van de tweede in het gezin van Juliana. Maar zij is wel altijd degene geweest die een beetje fungeerde als de nummer twee. Uh-huh. En altijd ook de koningin Beatrix hielp bij haar taken. En dat was een hele mooie harmonie waarin die twee ook functioneerden. Dus het kan heel goed wat gaan. Wat je nu ook ziet bij Constantijn en Constantijn Laurentien blijft wel wat meer op de achtergrond. Jawel, maar hij staat wel op het balkon, hè? Ja, met Prinsjesdag, bedoel ik. Ja. Zo. Ja, maar het is niet zo dat hij de koning nou heel actief helpt met allerlei binnenlandse bezoeken. Hij heeft toch wel vooral zijn eigen zakelijke bezigheden. Maar dat voelt in ieder geval heel ontspannen hoe die twee met elkaar omgaan. Maar goed, nu is er dus gewoon ruzie in de tent daar. Ja, heibel. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Nou, jij weet het natuurlijk niet. Nou ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is natuurlijk wel zo. Aan het Deense Hof doen ze een beetje aan het gezegde, aan het bekende koninklijke gezegde, dat je niet moet klagen en niet moet uitleggen. Want als je daaraan gaat beginnen, waar eindigt het dan? En je ziet dat ze dat bij het Britse Hof ook al hebben gedaan, toen Harry en Meghan bijvoorbeeld dat grootste interview hebben gegeven met Oprah. Ze hebben wel gereageerd van, nou, wij zijn geen racisten. Dat vonden ze echt te ver gaan. Dat wilden ze rechtzetten. Maar verder hebben de leden van het Britse Hof zich vooral teruggetrokken. En nou ja, ze aaien een keer een kindje over hun bol. Ze aaien een keer een tackle. En iedereen denkt van, wauw, wat zijn er toch leuke mensen. En de show gaat weer verder. En dat zie je ook wel bij het Deense Hof. De koningin heeft gewoon een ontvangst gehad met ambassadeurs, geloof ik. Daarin werd niet gerept over deze hele situatie. Nee. En er zal er vast nog wel een keer wat gevraagd worden. En dan zal ze zeggen, ik heb het uit liefde gedaan of iets. En als ze dan maar gewoon weer een keer een gala geeft en ze is weer een keer aanwezig bij een opening, wat ze op haar eigen manier doet, dan denk ik dat we ook heel snel ons niet meer druk gaan maken over... Ik zei net, het zit sowieso niet heel erg in ons vizier, hè, dat Deense koningshuis. Nee, maar... En die Joachim woont al heel lang in Frankrijk. Ja, maar als je kijkt natuurlijk naar het Deense Hof zelf, het klinkt niet als een hele gezonde situatie tussen moeder en zoon. Als een zoon zich echt achtergesteld voelt, ja, dat is natuurlijk een situatie die krijg je niet zomaar meer goed. Ik denk dat heel veel mensen die zo'n situatie wil hebben, daar hoef je ook niet voor aan het hof te leven. En ik hoop wel dat Margrethe beseft, ze heeft nu iets natuurlijk heel abrupt gedaan, of tenminste, dat denken wij, hè? Want in mei zijn de gesprekken geweest over, oké, we gaan het Deense Hof inkrimpen. En dan was toen gezegd, laten we dat doen als de prins en prinsessen van Joachim, de kinderen van Joachim, als die 25 zijn. En nu opeens plotsklaps kwam de aankondiging van oké, het is 1 januari. Ja. Maar in hoeverre klopt die bewering? Want dat is wat Joachim zegt. Maar misschien heeft Margreet wel gezegd, je hebt tot dan en dan de tijd voor feedback. En als je niks hoort, wie zwijgt ze hem toe? Dat weten we niet. En omdat je Margreet nooit iets gaat uitleggen of gaat klagen, heb je ook wel een beetje de kans dat mensen toch denken, nou, er zal vast wel iets voor haar verhaal te zeggen zijn. Ja, ik begreep dat die oudste zoon van Joachim zijn brood verdient als model. Ja. Dus ik denk, geld hebben ze dan ook niet meer echt nodig. Nou ja, en het geeft hem ook veel meer vrijheid. Want de shoots van tegenwoordig, hè, of wat je ziet op de catwalk, dat, nou ja, af en toe zou je blaasontsteking oplopen, om het maar even zo te zeggen. En dan is het wel heel fijn dat dat niet weer spiegelt op de monarchie. Dus ik snap ook heel goed dat de Deense koningin hiervoor gekozen heeft. Ja. Blijft zij ook zitten tot haar dood? Dat heeft ze tenminste wel gezegd. Okay. Dus nou, ik hoop dat dat nog lang duurt. Ja, want jij vindt het nou leuk. Ja, het is het enige om te volgen als je alle koninginnen op een rij zet. Ze is de enige regerende koningin van Europa dan. Maar als je alle koninginnen ook de aansprekelijke titel op een rij zet, dan vind ik haar gewoon het meest fantastisch. Want je weet bij die vrouw gewoon nooit wat je te zien of te horen krijgt. Oké, we gaan meer op de letten. Dankjewel. Josine Drogendijk, koningshuisdeskundige, over die beetje gekke, leuke Deense koningin Margrethe. We gaan het hebben over drones die als een zwerm vliegende bouwvakkers samenwerken. Het klinkt futuristisch, maar Britse onderzoekers zijn erin geslaagd drones te ontwikkelen die als een team in de lucht constructies bouwen en repareren. En in de toekomst zouden ze zelfs 3D-geprinte gebouwen kunnen neerzetten. Over dat onderzoek ga ik praten met hoogleraar betonconstructies Theo Salet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, drones die samenwerken als een zwerm bijen of wespen. Het is een prachtig beeld. Klopt het, wat ik zeg? Ja, het klopt helemaal. En om het een beetje uit te leggen, moeten we misschien even teruggaan naar het klassieke beeld. Hè? Dat, nou, doe maar. Dat er een op de bouw een mal neer wordt gezet, een bekisting waar ooit een keer beton in moet komen. Daarvoor moet een bekende betonwagen naar een centrale en die rijdt dan en naar die bouwplaats en stort die beton dan in die mal. Hè? Dat is de gebruikelijke manier van doen. Wat deze onderzoekers hebben gedaan, is dat beeld totaal veranderen. Er rijdt geen betonwagen meer, in plaats daarvan vliegen er van die kleine drones rond die ook het beton op gaan halen. Wat bij is klein? Halen. Ja, een halve meter. Een halve meter, dat is toch niet zo heel klein? Nee, maar ten opzichte van zo'n betonwagen is het dingetje ineens heel klein geworden. En die vliegen rond? En die vliegen rond. En die hebben dus dan beton bij zich? Ja, die gaan net als die betonwagen de beton ophalen bij de centrale. En die vliegen dan naar de bouwplaats toe. Om dan niet beton in een mal te gieten, want die slaan we over, die stappen, die slaan ze over. En vervolgens die beton gewoon neer te leggen in een klein laagje, dan komt de volgende drone en die legt er weer een laagje bovenop. Daar is helemaal geen malletje voor nodig. U zegt die beton, ik zou eerder zeggen dat beton. Ja. Of is het die beton? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Jij het weet. Ja. Nou ja, ik Beton. Ja, u bent de expert. De beton. Maar goed, dan denk ik, ja, beton is zwaar. Hè? En dat moet dus eerst allemaal de lucht in. Kan zo'n drone dat dan wel tillen? Ja, dat is wel een nadeel. Kijk, het printen van beton, hè, dat laagje voor laagje op elkaar leggen, dat je centimeter voor centimeter een object maakt, een kolom of een muur maakt. Je spuit het eigenlijk in een soort, zoals de randjes spuit je het gewoon op. Zoals een soort slagroom spuit. Het is laagje voor laagje, leg je dat op elkaar. Ja. Dat printen kennen we. Hè. Daar werken we in Eindhoven ook aan. Ook in Delft wordt eraan gewerkt. Dus dat kennen we wel, maar dat doen we met een robot. Hier gebeurt het met een drone. En dat heeft heel veel voordelen, want het ding is ineens los en je kunt met heel veel kleintjes iets heel groots maken. Terwijl als ik iets groots wil maken met mijn robots, dan heb ik een steeds grotere robot nodig. Als ik een groter ding wil maken, als ik een flatgebouw wil printen, dan heb ik daar een hele grote robot voor nodig. Omdat die net zo hoog moet worden dan als het flatgebouw. Ja, dan past hij er gewoon niet in. Ja. Maar die drones die blijven dus klein. Je kunt met iets kleins iets heel groots maken. En dat is een beetje wat in de natuur ook gebeurt. Hè? Het idee van mieren die samenwerken aan een constructie. En dat is het mooie. Maar het probleem is wel, die drone kan maar een bepaald gewicht meenemen. En daar zit wel de beperking op. Omdat beton gewoon een zwaar materiaal is. Ja. U noemde net die mieren. Ik heb dat ding gezien, want er staat een filmpje op die site. Ja, dat is mooi. En het lijkt dus inderdaad net alsof je een soort reuzeninsect uitziet. Ook een beetje zoals die fladdert. Haast, het zijn natuurlijk geen vleugels, maar zo ziet het er een beetje uit. Maar ook dat hele idee, hè, wat we dan van mieren kennen, die kunnen een hele constructie maken. Nee, bijen die maken natuurlijk ook constructies. Insecten, spinnenwebben, die maken constructies. Daar is het volgens mij gewoon van afgekeken. Ja, is het ook. En daar is het van afgekeken. Dat zie je ook met de natuur doen. Een klein insect kan een hele grote constructie maken. Ja. Daar is dit echt helemaal op gebaseerd. Als ze samenwerken. En het leuke is, in de natuur heb je nog verschillende rollen in die dieren. De ene bij moet wat anders doen dan de andere bij. Dat is hier ook. Je ziet dat ze één drone laten vliegen. Die moet die beton ophalen en op een bepaalde plek neerleggen. Terwijl er een andere drone is die even gaat kijken of het er op de goede plek is neergelegd. En als dat niet helemaal is, dan gaat de instructie naar de volgende drone van, je moet dat iets corrigeren, want anders komen we niet uit waar we uiteindelijk uit willen komen. Ja, want dat leek mij ook nog wel een probleem. Hoe precies kun je zijn? Want dat moet in de bouw natuurlijk wel. Ja, en dat is, als je dus print met standaard robots zoals wij dat doen, dan heb je daar heel veel controle op, want die robot is heel erg robuust. Maar die drones die zweven daar in de lucht. En dan zit er wel een grens aan wat je kunt doen. Als je zware beton... Nog wel? Nog wel. Maar die onderzoekers hebben er ook wel een hele grote grap op gevonden. Want als je heel zware beton meeneemt, dan is dat moeilijk. Maar ze hebben die beton gewoon lichter gemaakt. En daarmee hebben ze ook die stap naar die toekomst een stukje gemakkelijker gemaakt. Beton hebben ze lichter gemaakt. Ja, dat kon gewoon. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kunnen we eigenlijk al langer. Maar die combinatie van drones met licht materiaal, wat gewoon slim is als je het heel precies neer wilt leggen, die hebben zij gemaakt. U bent hoogleraar betonconstructies, hè? En dit onderzoek kwam voor u waarschijnlijk, of de resultaten van dit onderzoek kwamen voor u waarschijnlijk niet uit de lucht vallen. Wist u dat ze hiermee bezig waren? Wordt er ook samengewerkt? Ja, ik wist dat ze hiermee bezig waren. Omdat wij zelf al meerdere jaren bezig zijn met het printen van beton. Hè. Een paar constructies gemaakt. Zelf al, hè, die al gerealiseerd zijn, ook in Nederland. Dus je weet dat ze internationaal ook bezig zijn om de robot zelf, wij hebben gewoon zo'n industriële robot, te vervangen door een zwerm van die kleine drones. Dat wist u wel. En wat we in de wetenschap gewoon is, dat als iemand iets publiceert, dat gepeer-reviewd wordt. Het wordt tegengelezen door anderen. En ik heb dit onderzoek tegengelezen. Dus ik was al een tijdje mee bezig om het te bestuderen en het voor commentaar te voorzien. En toen dacht ik, waarom ben ik zelf niet op dit idee gekomen? Oh nee, zo werkt het niet. Nee. Nee, ik kan daar geweldig van genieten als anderen met zoiets moois komen. Ja. Nee, maar was het niet iets wat ooit bij u of bij uw vakgroep opgekomen was? Van hey, we kunnen de drones kunnen we combineren met 3D-printers? Ja, het idee komt wel bij je op. Maar je doet uiteindelijk ga je gewoon doen als onderzoeksgroep waar je gewoon goed in bent. Dus wat wij proberen is dat printen van het beton een fase verder te brengen. Dat combineren met de industrie, te kijken waar ergens de voordelen zitten. Want daar moet je dan gaan opschalen. Ja. En daar focussen wij ons op. En dan kan ik alleen maar genieten als een andere onderzoeksgroep zo'n onderwerp oppakt met specifieke kwaliteiten van zo'n groep. Want wordt dit de toekomst? Ja, dit wordt de toekomst. Als je gewoon kijkt dat het bouwen zelf al heel erg aan het digitaliseren is. Dus als we het bouwen wordt vaak gezien als het fysieke bouwen buiten. Hè, de bouwvakker en de hamers en de spijkers en het beton. Maar het bouwen is eigenlijk heel veel voorbereiding. Heel veel informatie, tekeningen maken, verzamelen, informatie doorgeven aan leveranciers, informatie doorgeven aan de bouwvakkers zelf. Nou, die informatiestroom is helemaal gedigitaliseerd. En de volgende stap is natuurlijk een hele logische, dat je dan het maken ook gaat digitaliseren. Dus dat daar robots voor in de plek gaan komen. En dat heeft meerdere redenen. Het wordt daardoor gewoon goedkoper. Alles wat we met robots zijn gemaakt is goedkoper geworden. En je kunt sneller bouwen. Maar het wordt ook een stuk duurzamer. En daar zit dan een heel mooi linkje met die mieren. Met die natuur. Als je kijkt wat je maakt. Ik vertel net in het begin, die betonwagen, die stort dat in een mal. En dan heb je ook ineens een heel massief, zwaar stuk beton. Kijk maar naar dit gebouw, hè, met alle respect. Het is heel veel beton. Maar zo'n natuur doet dat niet. Zo'n spin maakt niet een heel massief web, maar doet dat heel fijnmazig. En dat kunnen deze robots, die drones, maar ook die printers waar wij mee werken, die kunnen dat beton heel precies op een plekje leggen, alleen daar waar je het nodig hebt. Dus je gaat veel minder materiaal gebruiken. De schatting is, als je een beetje in een glazen bol kijkt, dat je de helft van de hoeveelheid van materiaal maar nodig hebt, als je het heel gericht neerlegt. En dat doen we niet meer. Dus dat gieten in die mal is gewoon goedkoper. De arbeid is het duurst, het materiaal is het goedkoopst. Ja. En dat verandert nu. En ik begreep dat er ook mogelijkheden komen in bijvoorbeeld moeilijke te bereiken locaties, dichtbevolkte gebieden, gevaarlijke hoogtes, dat soort. Ja, dat geven de onderzoekers zelf aan. Hè? Ja. Als voorbeelden, als narratief en waarom zijn we hier aan begonnen. Moeilijk blijkbare plekken, rampgebieden, dat zijn dingen die ze noemen. Maar met enige fantasie kan je dat ook nog wel doortrekken naar een bouwplaats. Ja, wat ik niet zie is dat drones over ons hoofd vliegen in stedelijk gebied met beton bij zich. Dat ik lijkt vond het me, al heel eng klinken, eerlijk dat gezegd. Dat lijkt me nog niet een heel goed idee, wat voor je eng klinken, nou, dat er dan dus van die drones met beton boven mijn hoofd vliegen. En ik heb zelf ben ik bezig met de verbouwing met mijn man. En wij hebben gewoon wel zo'n mal gemaakt. Dan denk je, oh ja, dat is gewoon voor mijn brein heel overzichtelijk. Je maakt een mal, je stort het erin klaar en als ik er nu aan denk dat ik opeens allemaal van die drones, als ik op weg naar de supermarkt ben, allemaal drones over me heen die vliegen met beton die naar beneden kunnen storten, ja, dan denk ik, oh help. Dat zou ik me niet doen. Nee. Nee. Nou, maar wat is dat, een reële angst? Nee, het is absoluut een reële angst. Sterker nog, die vrachtwagen die met beton rijdt, die betonmolen, dat is helemaal gereguleerd. Je weet dat die op de weg rijdt, ja. En je weet waar hij zich aan moet houden. Maar nou, allemaal drones door heel Nederland te laten vliegen met beton bij zich lijkt me niet meteen een heel goed plan. Dat zou ik, in ieder geval moet je daar heel goed over na gaan denken. Dus dat zou ik ook niet meteen als beeld erbij willen hebben. Ja, want waar moeten die drones dan opstijgen? De bouwplaats zelf. Oh, ja. Die hou je binnen de bouwplaats. Ja. Die staan in je achtertuin. In plaats van dat je dan iets rechts print. Waarschijnlijk is die mal heel rechthoekig. Had je nou hele vrije vormen. Je had je eigen paleisje kunnen printen. Ja. Met een knipoog. Ja, maar gaat dit ook iets betekenen voor vormgeving van gebouwen? Nou, het is natuurlijk niet zo dat alle gebouwen nog steeds vierkant zijn. Ik bedoel, er zijn allerlei mogelijke vormen die we al zien. Maar ja, de vormvrijheid voor architecten. Er zijn eigenlijk twee dingen. Omdat die robot heel vrij is, hè, zeker de drones, maar ook die robots waar wij mee werken, die zijn heel vrij qua vormgeving. Wat er ineens voor architectonisch komt, er een enorme vrijheid terug. En dat is best spannend. Want ook wij hebben een brug gemaakt, we hebben een woning gemaakt in Nederland. Ja. We worstelen met die vragen van, hey, als je ineens zo vrij bent, hoe moet het er dan uitzien? Heel veel van wat we maken wordt toch bepaald door de manier waarop we het maken. De vorm komt een beetje uit je maakmethode voort. En nu is die vrijheid er. Dus ja, dat gaat tot veel meer vrijheid van vormen leiden. En wij waren toen we die woning in Eindhoven maakten met Milestone, waar we beren benieuwd van hoe gaat dat dan ervaren worden? Een ruimte die niet meer vierkant is. Hè? Gaat de bewoner dan denken. Maar er zijn toch al heel lange ruimtes die niet vierkant zijn gebouwd in het verleden ook wel. Ja, maar nu kan je dan ineens erover na gaan denken. Bij wijze van spreken. Torens bijvoorbeeld, die zijn rond. Die worden al heel lang gebouwd. Ja, maar nu democratiseert die wel heel erg. Je mag helemaal zelf bedenken of je slaapkamer nou vierkant wil hebben, waar je je bed neerzet, waar je de kast neerzet en of je een kast neerzet. Het wordt heel vrij. Het komt eigenlijk meer naar je als bewoner toe. Ja. Het roept heel veel vragen op. Ik heb er nog één. Wat betekent dit voor de traditionele bouwvakker? Oh. Wordt dat dan een zakt die uit de tijd? Nee, totaal niet. Totaal niet. Kijk, wat wij doen, en dat geldt voor ons, geldt ook voor de Britse onderzoekers. Als je print, dan merk je gewoon dat een deel van het werk, het zware werk, dat gaat nu gebeuren door machines. En dat is maar goed ook. Het is heel raar dat je als bouwvakker, als je 50 bent, in de ziektewet moet, omdat je rug het niet meer doet. Dus dat zware werk gaat vervangen worden. Maar kan je uit eigen ervaring vertellen met die brug en die woning, hebben er heel veel bouwvakkers nodig om te blijven helpen. Toch wel. Dankjewel, hoogleraar betonconstructies Theo Salet van de Technische Universiteit Eindhoven. Het ging dus over drones die samenwerken in de bouw. Zometeen komt Frans Tomese, Liedewijde Paris en biograaf Hans Renders.

Deze week in de bonus. Alle AHA-verse sappen en smoothies, 500 milliliter, tweede halve prijs. Alle André Lon, DAF en Axe, 2 plus 1 gratis. Alle Robijn, Ariel en Lenore, 2 plus 2 gratis. En Fletcher Hotels bestaat 25 jaar. Dus alles voor €25. De meeste en de beste aanbiedingen. Net als je denkt dat er geen personeel te vinden is, kun je ook gewoon groeien zonder extra mensen. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij blijft groeien zonder nieuwe medewerkers. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit €1,42 op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij. Ja, welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenballerina van dienst. Liedewijde, is er nog nieuws uit de literaire wereld? Nou ja, er is afgelopen week bekendgemaakt dat voor de Boekenweek voor de Volwassenen volgend jaar Lise Spit de novelle schrijft, het Boekenweekgeschenk. En tegenwoordig is er ook altijd een essay, dat is Raoul de Jong. En Lise Spit kennen we van Het Smelt natuurlijk, bestseller, meer dan 200.000 exemplaren van verkocht. En eind 2020 kwam er Ik ben er niet. En ik vond het wel geestig, want het thema volgend jaar van de Boekenweek is Ik ben alles. Dus dat vond ik wel een leuk contrast. En Raoul de Jong, ja, nou, die publiceert, die heeft een column in NRC. Die heeft hele mooie boeken. Hij heeft een boek geschreven, Jaguar Man, waar hij op zoek gaat naar zijn roots. En dat zei hij van, ja, dat kreeg naar zijn verhouding wat minder aandacht. En als hij het dan zocht in de boekwinkel, dan lag het, ja, of bij Suriname of bij slavernij. Ja, dat is natuurlijk de tragedie. En eigenlijk moet dat natuurlijk gewoon allemaal bij de literatuur liggen. Dus ik vond dat wel een mooi duo. Het is bijna het jongste duo. Alleen Arnon Grunberg was 27 toen hij het Boekenweekgeschenk mocht schrijven. En Lise Spit is ietsje ouder, 34. Dus dat is wel mooi, dynamisch, allebei bekend. Ja. Mooi verschillend. Ik kijk er heel erg naar uit. En ja, dit is natuurlijk een opmaat, want 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Maar daar mag ik verder niet zoveel over zeggen. Ik heb wel wat kinderboeken bij me, maar dat is een beetje toeval. Want dan krijgen we volgende week Bas Maliepaard over. Ja. Eén keer per jaar dan moeten jullie allemaal plaatsmaken voor Bas Maliepaard. Want wij vinden het kinderliteratuur ook belangrijk. Terecht. Goed, welke 3 titels ga je straks bespreken? Ja, nou, ik heb een absoluut zootje ongeregeld. Meestal is het wel zo en dan kan ik het nog wel bij elkaar praten. Lukt me deze keer absoluut niet. Ik heb Anne Petri, Het Nauw, bij mij. Je kunt haar kennen, want een paar jaar geleden kwam De Straat uit. Ja. De Straat was al heel erg goed. Het Nauw is weergaloos goed. Maar die Anne Petri, dit is al een ouder boek. Het is een ouder boek, het speelt ook in 1953. Ik geloof dat deze echt nooit is uitgekomen. De Straat is wel uitgekomen. Ik kon hier niet zo snel een eerdere vertaling van vinden. Het is ook nog dikker, zou ik zeggen. Maar het wordt algemeen als haar meesterwerk beschouwd. En dat klopt ook wel. Ik heb ze allebei gelezen. En ik vind het, hoe zij kan schrijven. Ja, nou, ga ik straks over vertellen. Dus, ja. Dan, ja, Dr. Anders P. schreef in de jaren 70. Hij schreef een feuilleton voor Donald Duck. En dat is nu los uitgegeven. Bong Bong, de kleine reus. Met tekeningen van Elisa P. Sapane. En bewerkt door Ivo de Wijs. Ja. En ja, dan heb ik iets ongebruikelijks, maar wel heel erg mooi. Er is een grote tentoonstelling van Balenciaga, de Spaanse modeontwerper. Als je goed kijkt, heb ik een zwaar, confectie afgeleid jasje van hem. Mag geen naam hebben, maar ik dacht, moet toch wat? Weet je wel, hup, de webcam ja, aan, mensen. Webcam ja. aan, ja. Het is ook roze. Ik ben niet in het zwart, ik heb geen zwarte kleding. Balenciaga. En ja, dat is in het Kunstmuseum in Den Haag. Hele mooie catalogus. Ik ga het ook over het drukwerk hebben, heb ik bijna nooit. Maar dit heeft even complimenten nodig. En dan is er een prachtig kinderboek van Sanne Telo bijgemaakt. En het ene gaat over de zwarte kleding. En Sanne Telo gaat over zijn leven. De jongen die droomde van haute couture. Ach, mooi. Wij verheugen ons erop. We gaan ook nog aandacht besteden aan de vuistdikke biografie van Theo van Doesburg. Die is geschreven door Hans Renders en Sjoerd van Vaassen. Hans Renders komt zometeen. Over een kwartiertje het verhaal van de publiekstrekker in Almere, die waarschijnlijk toch geen echte Basquiat is. Maar eerst over de prille liefde tussen een meisje en een jongen uit twee zwaar getroffen gezinnen. Dat alles tegen het decor van het even benauwende als fictieve Engelse plaatsje Swandale. En misschien is dan het hoogst haalbare een verdrietig soort geluk. Goedemorgen, Frans Tomese. Ja, nieuw boek van Frans. Ja, een verdrietig soort geluk is de titel van het derde deel van je nieuwe roman. Meer zit er niet in voor geliefden met een dergelijke achtergrond? Nou, ik denk dat liefde altijd wel met verdriet te maken heeft. Dat dat een begrippenpaar is. Omdat het je beseft altijd iets pas als het voorbij is. Dus je bent je bewust van liefde op het moment dat het je ontglipt. Op de top van je geluk ga je niet zitten nadenken over wat je aan het doen bent. Dan ben je. Ja. Dus het nadenken heeft altijd een vorm van melancholie of verdriet of iets wat je kwijt bent of beseft dat je het kwijt bent. Maar daar is niks op tegen, want het meeste in de wereld ben ik kwijt, maar ik kan er wel over nadenken. Dus En dat geeft me wel een vorm van geluk. Laten we even naar die achtergrond gaan. Want de luisteraars die hebben dat boek natuurlijk niet gelezen, dus die moeten we eventjes vertellen waar het over gaat. Het zijn twee hoofdpersonen, Elsa en Percy, die ontmoeten elkaar op een achternamiddag in een balletstudio. Het zijn tieners. En ze zijn kinderen die anders zijn dan anders. Ze komen allebei uit een kapot gezin eigenlijk, hè? Ja, dat meisje Elsa het meeste. Die heeft een vader die zwaar ziek is, dan wel ingebeeld, maar dat is ook een ziekte natuurlijk, maar dan in je hoofd. Die ontloopt zij en haar broer is opgesloten in een kliniek. Dus daar heeft ze het helemaal niet zo op. Die is niet vrijwillig daarheen gegaan. Dus zij heeft geen thuis eigenlijk. Het thuis is een onprettige plek. Ja. En zij heeft eigenlijk nergens een plek totdat ze op haar balletles, waar ze ook altijd met tegenzin heen gaat, een jongen ziet die daar gaat dansen, maar helemaal niet op balletmuziek, maar op Sonic Youth. Ja. En hij danst ook helemaal geen op de manier waarop Miss Goodall hun week in week uit probeert bij te brengen. Ja. Maar een soort in zichzelf gekeerde trance is het. Hè? En daar is zij volkomen door gefascineerd. Terwijl al die meisjes beginnen een beetje te giechelen. Die vinden het maar een rare snuiter. Nou, er is nog wel een ander meisje dat hem ook wel leuk blijkt, vindt. Blijkt, ja. Het is altijd, je bent nooit de enige als je iets voor jezelf wil hebben. Een heel mooi meisje ook nog eens. Ja, dat speelt ook nog. Dat is altijd natuurlijk. Want als je verliefd wordt, word je ook onzeker over jezelf. Dus dan kun je ook echt niet zo voorstellen dat een ander jou ziet. Dus dan denk je, die zal al die anderen wel leuker vinden. Ja, en je zit dus in dat eerste deel, dat is het grootste deel van die drie hoofdstukken, in dat hoofd van Elsa. Het is niet echt een prettige plek om te vertoeven, vond je wel? Ik vond het heerlijk. Ja? Ja, ik. Nee, ja, kijk. Ik ben vroeger een kleine jongen geweest. En dat is veel vervelender. Ik nog steeds, als ik naar meisjes kijk van die leeftijd, die hebben het volgens mij beter dan dan jongens. Maar het kan zijn. Hoe kom je daar nou bij? Nou ja, misschien omdat ik zelf een jongen ben. Ja, dat denk je. Ja. Nou ja, deze Elsa gaat dus enorm verlangen naar die jongen. Maar zij raakt wanhopig verstrikt. Hè? In haar opgroeiende zelf, zou je kunnen zeggen. Ik zal even een paar zinnen voorlezen. Onbegrijpelijk vindt ze het ineens dat hij, de ongedroomde en onvoorstelbare, op een dag naar haar toe is gekomen. Op een gegeven moment zoekt hij haar op. Was het wel een toenadering? Waarschijnlijk heeft ze er te veel achter gezocht. Ze probeert haar twijfels te onderdrukken, te ontkennen. kennen, maar steeds volgde er het dwangmatige afbreken van haar zelfbeeld, tot er niet meer dan een schim van haar overblijft. Nou, dat is toch wel puberige worstel 2.0. Ja, nee, ja, maar dat hoort erbij, hè? Ja. Dus, nee, maar het speelt zich af in haar leven. Haar belangrijkste deel van haar leven speelt zich in haar dromen of dagdromen af. En dat is toch een mooie, over het algemeen een mooie plek om te zijn. Hè? Ja. Dat is, en dan die Percy. Want in het hoofdstuk daarna komen we in Percy's hoofd terecht, ja, toch? Ja, deel. In het eerste deel is het Elsa. Het tweede deel is het Percy. Ja. En het derde deel, ja, is het de alwetende verteller die het verhaal vertelt. Ja. Waarom heb je dat zo opgebouwd? Omdat ik me realiseerde dat het beeld wat Elsa aan ons lezer, aan de lezer, mm-hmm, geeft, haar beeld is en niet het beeld. Ja, voor zover dat bestaat natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik, als je schrijft, ben ik tenminste heel intuïtief bezig. Maar ik werd wel nieuwsgierig naar hoe Percy werkelijk was. Want ik begon toch te vermoeden wat zij in hem ziet, dat niet helemaal kan kloppen, of dat irreëel in ieder geval is. En toen ben ik me in Percy gaan verdiepen. Dacht, hoe ziet hij die dingen eigenlijk? En die ziet ze toch aanmerkelijk. Wacht even, je bent het dus na elkaar gaan doen. Je hebt niet eerst gedacht van, ik denk die mensen een beetje uit en die worden dan verliefd. Of is Percy gegroeid nadat je... Ja, ik denk mensen nooit uit. Ik vind dat belachelijk zelfs. Ik ken schrijvers die dat doen, maar dat, ja, dan lees je schablonen of schema's. Je volgt een pad. Je droomt je een weg door het boek. Maar als ik zou denken dat ik met grote schema's aan de muur en hier linksaf en hier rechtsaf, wat ik wel doe, dat Swansdale, af en toe teken ik wel een kruispunt of een pad. Ja, ja. En een beekje of zoiets. Dan wil ik dat kunnen onthouden, weet je wel. En ook afstanden en tijden. Dat vind ik dan wel belangrijk. Dat klopt. Dat het klopt, omdat je toch... Ik stel die landschappen ook voor, net zoals je in een boek wat je leest, een landschap voor. Ik heb niet een concreet landschap van, het is daar en we kunnen er met z'n allen met de touringcar heen en dan kom ik dat namens de CPMB allemaal even uitleggen. Nou ja, de cover van het boek is eigenlijk een heel romantische... Het is een schilderij. Ja, het is een schilderij van Caspar David Friedrich, de oervader van het romantische landschap. Ja, ja, dus natuurlijk niet voor niks allemaal. Het romantische landschap is een innerlijk landschap. Dat vergeten mensen ook wel eens. En landschappen waren daarvoor gewoon uiterlijke landschappen. Ze schilderden wat ze zagen. In de 18e eeuw kreeg je al het mythologische landschap. Dan lopen er al gekke herdertjes rond en met panfluiten en dergelijke. En in de 19e eeuw kreeg je het landschap wat eigenlijk het landschap van de ziel is. En dat beschrijf ik en dat schildert hij. Dus in de romantiek dan. In de romantiek, ja. Het is toch een romantisch boek toch ook? Ja, maar de romantiek is een tijdvak, maar het is ook een geestesgesteldheid. En voor mij is de romantische geest ook bij uitstek de artistieke geest of de creatieve geest. Ja. En dus die is niet aan een tijdperk of een land of weet ik wat gebonden. Nee, maar waarom heb je dan toch, je hebt het geweld gesitueerd in Engeland? Ja, en dat komt omdat mijn, laat ik zeggen, ik werk dan niet met schema's, maar wel met motieven en thema's. Dus een van de motieven was wel de opera Lohengrin van Wagner. Ik ben enorm zwellig altijd in Wagner. Ik kan daar, ik zie jou ook trouwens, Mieke, wel eens. Ja, zeker. Ja, nee, ik je kan er ook in zwelgen, hoor, in de opera. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus dat en ik, die opera's, ja, daar leef ik mee. Dus die ken ik heel goed. Dus ik kwam erachter, eigenlijk wat ik hier zit te beschrijven is eigenlijk een beetje het grondpatroon van Lohengrin. Ja, want hij heet Percy en dat komt weer van Perceval, toch? Ja. En die Parsifal voor de Wagner-kenners. En dan de zoon van Parsifal was Lohengrin. En daar heeft Wagner een vroege romantische opera over gemaakt. En dat gaat over een meisje wat ook verdacht wordt over van een moord op haar broer. En die droomt zich een redder. En dat is een ridder die met een zwanenboot de Schelde afkomt varen. Nou ja, dus dat hele graalverhaal, want het zijn graalridders. Ja. En die dacht ik, ja, ik ga het niet aan de Westerschelde, want dat vind ik mij te prozaïs. Die ken ik te goed. Dus ik wou ook een landschap waar ik zelf naar zou kunnen verlangen. En Engeland heb ik gekozen vanwege de graalverhalen die natuurlijk allemaal aan de ronde tafel van koning Arthur zijn. Nou ja, dit zit er allemaal. De stervende vader zit erin, de reddende ridder. Hè, dat zijn allemaal motieven die je dus gebruikt hebt. Dus vermoorde broer zit er ook in. Ja. Of vertellen we nu al te veel? Nee, prima, want het is ook... Het is ook een soort opera. Het is een geschreven opera. En een opera moet veel gebeuren natuurlijk. Ja. En waarom heb je de achternamen van die twee mensen? Ja, dat is een beetje omgedraaid steeds. Want de voorkant is van de ene, is de andere, achterkant van de andere. Je bedoelt Daalberg en Bergdaal. Ja, twee kanten van één medaille. Hè. Ja, een berg en een dal. En zoals in het Alpendaagse lied van Ostaaij, de ene gaat op en de andere gaat neer. Ja. We gaan even terug naar die twee personen, hè? Die Elsa en die Percy. Je denkt, dat zijn twee dolende zielen, die hebben elkaar helemaal gevonden, wat fijn. Maar dat blijft dan toch afstand. Die afstand is uiteindelijk toch niet te overbruggen. Toch? Nee, maar dat denk ik. Ik heb wel eens voor de grap ooit beweerd ergens dat de mooiste liefde de onbeantwoorde liefde is. Maar dat is waar, omdat die... Echt een romantische antwoord. Ja, omdat die kun je helemaal voor jezelf houden. En ik denk dat als ik jonge mensen ook zie en als ik denk aan mezelf vroeger... Je bent als verliefde meer met jezelf bezig dan met die ander. Dus je zit in een soort gesloten circuit van eigen voorstellingen. En die ander, die stuurt dat eigenlijk alleen maar in de war. Want die beantwoordt natuurlijk steeds niet aan dat beeld. En je ziet soms bij sommige echtparen, ik ben gelukkig getrouwd, maar er zijn echtparen dat je nog op hoge leeftijd ze elkaar corrigeren, omdat ze toch niet aan dat beeld willen beantwoorden. En dat is kennelijk toch iets wat... jammer is in de liefde, zou ik maar zeggen. Ja, ik dacht wel, je hebt twee zoons, hè? Ja. Zijn die misschien nu in die leeftijd dat je dacht van dat je ze ziet en dat je daardoor ook op dit verhaal bent gekomen? Nee, ik heb het toch uit mijn eigen. Het is meer de jongen. Ik ben zelf meer Elsa en Percy, maar misschien nog meer Elsa dan zij ooit zullen worden. Nee, ik heb het ook. We hadden het net over kinderboeken. Ik heb heel veel kinderboeken voorgelezen. En ik weet zeker dat al die schrijvers schrijven over hun eigen jeugd. En niet over de kinderen van nu. En als ze dat doen, dan wordt het hele slechte kinderboek ook altijd. Want dan gaan ze vlotte taal gebruiken. En vlotte dingen te doen. Nee, je moet altijd putten uit je eigen diepe, verborgen ik. Daar zitten de verhalen. Ja, ik weet ook niet hoe oud jouw zoons nu zijn. Maar ze zijn 16 en 18. Zie je, dat klopt. Het klopt wel. Maar om te beginnen zijn het geen lezers, en zeker niet lezers. Oh nee, Frans, zijn je zoons geen lezers? Wat erg. Ja. Of nee? Nee, het is misschien hun redding. Ik vind het ook wel misverstandig van ze. Volgens mij moeten we nu ophouden met het gesprek. Want we helemaal de verkeerde kant op. Ja, maar zij zei het zo een beetje tussen neus en lippen door. En denk, dat kan het dan toch niet laten gaan. Nee, maar als je nou zegt, misschien is het een redding als ze niet lezen. Kom op nou. Nou, nee, dat ook niet. Maar ik geloof in ieder geval zelf niet in leesbevordering. Als er in mijn tijd leesbevordering was geweest, was ik ook geen lezer geworden. Voor mij is lezen altijd een vorm van protest, maar ook van iets ontduiken en iets doen wat buiten de geordende samenleving plaatsvindt. Dus dat geheimzinnige hoorde bij mij er altijd bij. Dus ik denk, je hoeft de kinderen ook geen muziekles te geven. Ja. Nou, om ze van hip-hop te leren houden, bijvoorbeeld. Hè? Nee. Dus, nou, dat zit er natuurlijk ook in, hè? Dat muzikale. Hè? Die Elsa die komt uiteindelijk terecht bij die ouders van Percy. En die ontdekt daar bijvoorbeeld de oude muziek. Weet je? Dus dat is ook iets wat zij dan echt helemaal op eigen kracht doet. Misschien bedoel je zoiets. Je hebt het niet nodig om het, het voorgeschoteld te krijgen. En hij krijgt het aangedragen en hij wijst het af. Ja, hij draait liever Sonic Youth en lekker van die bas en gitaren, weet je wel. En dan zit die stiefvader van hem, die zit heel mooi, de mooiste ding van Couperin, klavier te spelen. En die zingt met zo'n prachtige countertenor. Ja. En hij vindt dat belachelijk, zo'n volwassen man met zo'n hoge stem. Dus hij vindt het verschrikkelijk. Ja. En dat heb ik misschien van mijn zoon standaard. Ja, precies. Die lezen gewoon stiekem allerlei boeken waar jij geen idee van hebt. Ja. Wat ik ook beter niet kan weten. Ja, zo is het. Hey, dankjewel Frans. Fijn dat je was. Het boek heet dus Swansdale en dat ligt nu in de winkel. Ik ga naar een kunstwerk van Jean-Michel Basquiat dat dit jaar in Kunstlinie in Almere te zien was. Maar ja, er is iets mee aan de hand. Misschien is het niet echt. Dat ontdekte een vrijwilligster van die kunsthal na een grondige speurtocht. En het zou niet de eerste keer zijn dat er valse werken van de Amerikaanse kunstenaar tentoongesteld worden. Eerder dit jaar bleken 25 werken in Orlando nep te zijn. We gaan erover praten met kunsthistoricus Joke de Wolf. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Waarom zijn er eigenlijk twijfels over die echtheid van dat werk in Almere? Ja, nou zijn een heleboel redenen eigenlijk. Om te beginnen misschien dat het niet lijkt op de meeste andere Basquiats die er zijn. Nou heeft hij heel veel schilderijen gemaakt en tekeningen en collages en van alles. Maar de mensen die hem goed kennen, denken te kennen, die zeggen dat het toch echt niet zo heel erg waarschijnlijk is dat hij dit ook zou hebben gemaakt. Hoe komt dat dan in Almere terecht? Dat was natuurlijk een beetje gek, want die schilderij Basquiat leeft niet meer. Die schilderijen die zijn idioot duur. En dan denk je, ja Almere, ik bedoel, het kan, maar ja. Ja, nou, dat heeft dus deze vrijwilligers er ook gedacht. Van hoe komt dit hier nou te hangen? En het hing er ook tussen allemaal andere werken van andere kunstenaars die veel minder bekend zijn. En hoe het er terecht komt via een kunsthandelaar. Die het misschien wel ook heeft gekocht met echt de overtuiging dat het wel echt is. Hè? Want het gaat natuurlijk altijd over heel veel. Kan over heel veel verschillende rolletjes gaan natuurlijk. En iedereen wil zo'n kunstwerk hebben. Dus het geloof in dat het echt kan zijn is natuurlijk ook altijd heel groot. Hè? Mensen hebben ook altijd Van Goghs op hun zolder liggen, toch? Hè? Dat hopen ze, dat denken ze. Van kijk, dit is toch een Van Gogh? Want nou ja, hè? En zo zit het nu ook met Basquiat. Want moet je hem nog even vertellen wie het was? Ja, hij was in 1960 geboren in Brooklyn en in 1988 overleden. Heel jong dus. Ja, drugs toch? Aan drugs, precies, heroïne. En hij wordt echt vooral de laatste jaren heel erg is een beetje gemythologiseerd bijna. Alsof die zeg maar van de Brooklyn van de straat. En hij werd dus bevriend met Andy Warhol. En hij in 1981... Ja, wie niet in die tijd, hè? Precies, wie niet. Maar Warhol heeft toch heel veel goed gestimuleerd. Ze hebben echt dingen samen gedaan. Ja. En het was echt niet zomaar een van de duizenden. Maar het blijkt dus wel dat hij eigenlijk best wel uit een rijke familie kwam. Zijn vader was accountant, een Haitiaanse man en een Puerto Ricaanse moeder. En hij ging ook heel jong, werd hij al naar een privéschool gestuurd om echt kunstenaar te worden. Dus op zich, dat hij echt zo vanuit de straat. Maar hij heeft wel een moeilijke jeugd gehad uiteindelijk. Want zijn moeder die kwam uiteindelijk in een psychiatrische inrichting. En nou, dat was wel echt een moeilijke puberteit. En toen werd hij wel, ging hij dus de straat op en ging hij een graffiti maken. En daar is hij dus heel beroemd mee geworden. Ja, maar die werken, jij zei net al, die lijken helemaal niet op dat wat er in Almere hangt. Het is eigenlijk nog een wonder dat al die mensen dat voor zoete koek geslikt hebben, toch? Ja, maar het is natuurlijk heel erg dat je dat wil zien. En als iemand zegt dat het zo is, dan het kan natuurlijk. Alles kan natuurlijk. Ja. Het kan zijn dat hij een keer een heel afwijkend werk gemaakt heeft. Maar het past dus eigenlijk niet bij dat andere werk van hem. Er bestaat twijfel. Wie moet hier nu het oordeel over gaan vellen? Ja, dat is een hele grote vraag. Want de kenners die zijn over het algemeen nu zeggen ze van het lijkt er toch eigenlijk niet op. Hè, er was zo'n foundation. Hè, er is natuurlijk de erven die al heel lang met heel veel geld verdienen aan zijn erfenis natuurlijk. Hè. Ze doen ook allemaal sponsordeals met grote merken enzovoort. Die zeggen het waarschijnlijk. Die hebben natuurlijk oorspronkelijk gezegd dat het wel echt was, maar misschien dat ook weer niet klopt. Het is gewoon natuurlijk heel moeilijk. Schimmig terrein. Ja. Schimmig, ja. Het is een heel mooi BBC-programma en dat is Famous of Fake, Fake of Famous. Ja. En dan gaan ze echt tot in de techniek en naadje van de kous en uit de lijst en röntgenfoto's. Ja, stuurt in. Ja, want in Orlando, daar hadden ze ontdekt dat 25 neppe werken waren daar precies, te zien. Dat er waren dus details, flintertjes van. Want hij stopte er ook van alles in. Maar hier zaten fragmenten in van papieren die uit 1994 waren. Niet voor 94. Ja, heb je een bewijs, dan heb je wel echt. En als je, want dit het werk in Almere was een soort collage, een soort knip- en plakwerk. Klopt. Maar misschien kunnen ze daar ook wel nog dingen vinden die. Nou ja, ik weet het ook niet. Vaak dat soort schilders die werken zo snel. Ik wil het geen mond- en klauw schilderkunst noemen, wat de Reven dan zei. Maar werken dan zo snel dat ze zelf niet meer weten dat ze het gemaakt hebben. He, dus het kan ook vaak. En dan komt er iemand anders die hun helpt in het atelier. Dat ze de roes bijvoorbeeld uitslapen. Precies. Die maakt het even af, zet die handtekening klaar, weet je wel. Ja. En dan heeft iemand gedacht, ik heb het van Basquiat gekocht, maar die lag dronken ergens roes uit te slapen. Dat gebeurt. Ik heb het ook. Karel Appel stond erom bekend. Die wist echt niet wat hij gemaakt had. Nee. Die hield dat ook niet bij. En wat ik altijd raar vind met dit soort verhalen, dat is net zoals met om een klassieker te nemen, Rembrandt en de man met de gouden helm. Heeft altijd op een toplocatie gehangen. In Duitsland, de Rembrandt. Weergaloos mooi schilderij. Gerestaureerd. En dan doen ze onderzoek. En dan is het niet. En dan paf, is meteen van de muur hangt het ergens anders. En dat is natuurlijk waar we nu in zitten. We zitten in dat kunst niet meer is waar je naar kijkt. Maar het is de waarde en de naam. Ja. En dat speelt natuurlijk allebei. Tuurlijk. Je hebt natuurlijk sowieso al dat. Dan werd er gezegd uit het atelier van Rembrandt. Weet je, ja, misschien heeft hij er nog iets aan gedaan. Ja, maar in de 17e eeuw... Was dat gebruikelijk. Dat hele huis van Rembrandt zat vol met assistenten. Dat maakt ook wel verschil. Ja, als je voelde dingen aan. De een was goed in bladeren en de andere goed in dieren en dat soort dingen. Dus dat werd ook doorgegeven aan elkaar. Bij films vinden we het normaal. Als een regisseur zijn handtekening zet en dat de cameraman alle mooie plaatjes heeft en dat er dus inderdaad een groot samenwerkingsproject bij was. Maar ja, goed. Is het eigenlijk op dit moment te zien? Want nu wordt het natuurlijk weer iets waar mensen naar willen gaan kijken. Ja, misschien wel. Ja. Nee, de tentoonstelling is alweer voorbij. Want ik zag een foto. Er stond in een van de schuurtje of zo, van een soort bijgebouwtje. Dus in ieder geval, die tentoonstelling is voorbij. Maar dat heeft daar al die tijd gehangen. Klopt. En mensen hebben allemaal gedacht, goh, leuk, een echte Basquiat in Almere. Ja. Hier gaan we nog meer van horen, of niet? Of... Wie weet. Ja, ik ben wel benieuwd. Het blijft natuurlijk toch ook wel weer een interessant verhaal. Hoe dan ook. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Kunsthistoricus Joke de Wolf ging dus over de mogelijk neppe Basquiat in Almere. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met hashtag nieuwsweekend. I sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell. But I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I had my fun. Don't wanna die young. When I'm gone. K Golden met een, weet ik niet meer hoe het heet. Hoe heet het? City of Angels, geloof ik. Ja, City of Angels. Goed, Liet, je hebt al gezegd welke boek je gaat bespreken. Ja, ik begin toch maar met de dikste. Ik weet nooit hoe ik het moet doen. Ik begin met Anne Petrie. Het Now heet het. The Narrows heet het in het Engels. Ontzettend goed vertaald door Lisette Graswinkels. En waarom benadruk ik dat nou? Omdat in dit boek mensen worden heel erg getypeerd door de manier waarop ze praten. Dat heet een register. Maar een kind praat en dat kind heeft zo'n geestige taal. Als je dat niet goed vertaalt, is het weg. Mensen hebben eigenaardigheden, hebben rare uitdrukkingjes. En dat heeft ze heel subtiel, heel goed gedaan. Als je de flap van dit boek leest, dan denk je, oh, dit is jaren 50, 1953 is het in Amerika. Een zwarte man redt min of meer uit de klauwen van iemand die haar achterna zit, een jonge witte vrouw. En die krijgen een relatie. Nou, jaren 50, Amerika. We zitten in Monmouth, Connecticut. Dat kan gewoon niet. Dus dat speelt zich in de verborgenheid af. Dat lees je op de flap. Maar dit boek is helemaal niet vanuit de witte vrouw geschreven. Het is vanuit drie zwarte mensen geschreven. Het is Abby Crunch. Abby Crunch is een weduwe, was getrouwd met een majoor, konden geen kinderen krijgen, hebben een zwarte man, Link, dat is de hoofdpersoon uit het verhaal, geadopteerd als kind. En op het moment dat de majoor overlijdt, is die vrouw zo verdrietig dat ze eigenlijk dat kind min of meer tijdelijk vergeet. En ze denkt altijd, daar is het fout gegaan met hem. Dus we volgen Abby Crunch. Op het moment dat het boek begint, krijgt zij een nieuwe huurder. Een keurige zwarte man. Ik zeg maar steeds zwart en wit erbij. In het boek moet je dat meer afleiden. Die is portier, die is butler bij een groot landgoed, Mr. Powther. Keurige man. En ze denkt, nou, wat een mazzel dat ik zo'n huurder krijg. En hij zegt, mijn vrouw komt ook nog wel even langs om zich voor te stellen. En oh ja, we hebben kinderen. Zegt ze, geen probleem, ik ben dol op kinderen. Nou, je voelt al aan je water. Die vrouw en die kinderen die zitten niet zo keurig in elkaar als meneer Powther. En dan heb je dus zijn verhaal en je hebt het verhaal van Link. En langzaam maar zeker kantelt steeds dat verhaal. Het begint er al mee dat de vrouw van Powther komt. Nou, dat is, ja, zeg maar een van Gods mooist gecreëerde vrouwen. Wulps, mooi. En drie onmogelijke kinderen. Want Mamy Powther is totaal niet met haar kinderen bezig. Is alleen maar bezig met andere mannen. En Abby, die zo keurig is en zo christelijk, die ziet dat allemaal onder haar dak gaan. En ja, het is net zo'n klokje. En je ziet dat klokje verder gaan. En het draait gewoon steeds zwart. En dan vaster. En uiteindelijk komt die witte vrouw. En wat Aunt Petri geniaal doet, is ze vlecht steeds flashbacks ertussen. Dus je krijgt langzaam steeds meer over die levens. Maar wij weten heel lang niet wie die witte vrouw is, want dat weet Link ook niet. Op een bepaald moment weet de lezer het wel, maar weet Link het nog niet. En dan kan je het boek niet meer wegleggen, want dan denk je, hoe gaat dit verder? Omdat ze het op deze drie manieren aanvliegt, heel soms zit je even in het hoofd van iemand anders, werkt het ongelooflijk goed. En ja, het is natuurlijk een liefdesgeschiedenis. En ja, het gaat natuurlijk over zwart-wit en over wat wel en wat niet mag. Maar het gaat over veel meer. Het gaat over menselijke relaties. Het gaat over opvoeden, verantwoordelijkheid voor kinderen. Het gaat over een maatschappij. Wie heeft nou eigenlijk schuld? Hoe zijn dingen nou zo gekomen? The Narrows, ja, is een buurt die al niet goede faam had toen Abby en de majoor er gingen wonen. Maar die is ook veranderd. Dus het gaat ook over de verandering van de maatschappij en de cultuur die daar is, waar mensen in opgroeien. In een beeldende taal, in fantastische gesprekken. De personages die ze neerzet zijn ongelooflijk overtuigend. En dit wordt haar meesterwerk genoemd. En ik denk ook wel dat dat klopt. Wat ik vooral zo knap vind, en dat zal natuurlijk ook zijn omdat het een nieuwe vertaling is, een moderne vertaling, het leest als een tierenlier. En ja, je zou ook kunnen zeggen, het had nu geschreven kunnen zijn. En dat vind ik toch wel heel erg knap, ja, over een oud boek. En ongelooflijk actueel natuurlijk. Goed, lees dat boek. Lekker dik, kan je goed mee door de winter. Dan Dr. Anders P. Dr. Anders P. schreef in de jaren 70 in Donald Duck een feuilleton onder een pseudoniem. Ik vergeet het steeds. Geo Staat, ja. En dit heet Bong Bong de Kleine Reus. Er zitten tekeningen bij van Elisa Pessapane. En het is bewerkt door Ivo de Wijs. Want ik denk dat er een paar dingen aangepast moesten zijn. Wat ik mooi vind aan de illustraties is dat ze heel realistisch zijn. Vaak dan heb je een beetje geabstraheerde kinderen. Maar dit is gewoon heel realistisch kind. Ik vind dat erg goed werken. Nou, het heet al de Kleine Reus. Maar het begint er natuurlijk mee dat de Kleine Reus geen kleine reus is, maar een grote reus. En overal waar die loopt zijn mensen bang. Want denken ze, oeh, dan gaat onze gasleidingen breken. Of, oh, dan loopt hij door de rivier en die stroomt dan over. En op een bepaald moment is hij zo dom en loopt hij, ja, in het landgoed van de tovenaar. De tovenaar is net bezig om zijn omgeving te veranderen. Ja? Het is wel grappig dat Dr. Anders P. dus dit gemaakt heeft. Ja, want hij was geen kindervriend. Hij stond bekend als een soort kinderhater zelfs. Ja, nou, en dat wordt er ook heel eerlijk wordt dat erin verteld. En er zit een nawoord bij van Ivo. En dat is natuurlijk ook zo. Maar toch heeft hij het geschreven. En waarom wilde ik het nou lezen? Want je kent natuurlijk Dr. Anders P. van al zijn rijmelarijen en zijn fantastische liederen en zijn grappen en dat soort dingen. En toen dacht ik, waar is zit nou Dr. Anders P. in dit verhaal? Ja, want het is een verhaal van een grote reus. Die wordt door een tovenaar klein gemaakt. En dan heb je eigenlijk een hele lange avonturentocht. Dat hij denkt, ik wil weer een grote reus zijn. Maar je snapt het natuurlijk, hij komt tot een soort inzicht. Dus wel een heel klassiek sprookjesachtig gegeven. Maar waar zit het hem in? Ja, in het begin vond ik het nog niet zo Dr. Anders P.-erig, zeg maar. Ja. Maar van lieverlee gaat hij spelen met woorden. Iemand die bijvoorbeeld de D niet kan zeggen, daar steeds de B voor zegt. Waardoor je natuurlijk, he, en dan zegt hij, ja, maar hij is een dokter. Maar hij kan dokter niet zeggen, dus hij is een boktor. Want hij komt eigenlijk, hij is dus heel klein, hij is kleiner dan gras. Dus hij wordt door insecten geholpen. En je is een kwestie van perspectief. Ja. Het zijn allemaal, maar je hebt echte insecten en hele rare insecten. En je hebt natuurlijk de strijd tussen allerlei insecten. En daar speelt hij ontzettend mee. Maar hij speelt natuurlijk ook met letterlijke beesten en overdrachtelijke beesten. Dus de beesten die geen echte beesten zijn, maar wel als beesten liggen. Hoe heet het? Ik kan het niet, want het zit zo vol met taal. Maar dan heeft hij het ook. Ja, je herkent gewoon de maatschappij erin. Want op een bepaald moment wordt hij meegenomen door Piet Kriep. Piet Kriep is zo'n snabbelaar die van deal naar deal gaat, tournee, daar een beetje zingen, daar een beetje zingen. Hij zegt, dat publiek heb, moet ik dat doen, dat publiek moet ik dat doen. Nou, dan heeft Piet Kriep hem een tijdje meegenomen. Hij gaat weer verder. Verderop in het verhaal komt hij weer tegen. Maar dan heet hij, ja, kan die namen allemaal niet onthouden, want er zit overdaad aan namen. Dan heet hij opeens Pietio Kripio of zo. Ja. En dan zingt hij een heel ander repertoire. Eigenlijk hetzelfde, maar dan heeft hij zo'n beetje een andere taal daarvan gemaakt. Dus het is een lust om het te lezen. Qua taal, qua spel. Je herkent allerlei maatschappelijke dingen erin. Maar ook dan komen ze dus in een museum van onverklaarbare voorwerpen. En ja, dat wordt dan beschreven. En dan ligt daar bijvoorbeeld een lange houten balk, helder rood van kleur, behalve het ene eind dat zwart geblakerd was. Dan denk je, oh ja, als je nou heel klein bent, ja, dat is dan Lucifer. Ja. Nou, en dat soort dingen, dus daar kan je ontzettend goed mee spelen. En dan ook een heel groot ding wat de wetenschap niet thuis kan brengen. Dat is bijvoorbeeld een gevaarte van kleurig papier dat over een houten raamwerk was gespannen. Er zat ook nog een lang eind touw aan vast. Dat is natuurlijk een vlieger. Nou, dus allemaal dat soort dingen. Nou, hij wordt ontzettend veel meegespeeld. En uiteindelijk, nou, ik zeg niet uiteindelijk hoe het afloopt. Nee. Het leest lekker. Het is leuk om voor te lezen. Het is heel erg leuk om met je kind daarover van gedachten te wisselen. Want het is niet echt kindertaal hier en daar, kan ik je vertellen. Veel volwassenen grappen ook in. Maar ja, daarom is het ook een kinderboek voor jong en oud. Een vondst. Ja, en een vondst. Oké, je laatste boek. Mijn laatste boek, dat is Balenciaga. Daar is een grote tentoonstelling in het Kunstmuseum in Den Haag. Voor wie dat niet weet, dat is het gemeentemuseum, wat nu Kunstmuseum heet, heel neutraal. Daar is een grote tentoonstelling van Balenciaga. Alleen zijn zwarte kleding tot 5 maart. En wat nou zo lekker is, vaak staan er in al die catalogieën staat elle lange stukken met weet ik wat allemaal. En hier niet. Hier staat een heel goed stuk over zijn vormen. Wie die was, hoe die ertoe gekomen is. Over de kleur zwart. Wat dat betekenis was in Spanje. Maar ook over de pigmenten. Dus er zijn 3 uitgebreide stukken. Goed geschreven, heel verhelderend. En waarom hij deed wat hij deed. Hij is een Spaanse ontwerper. Hij is nog net uit de 19e eeuw, eind 19e eeuw. Hij is naar Franco, is hij naar Parijs gegaan. Want toen moest hij uit Spanje natuurlijk weg. Dus in 1937 verplaatste hij zijn 3 modehuizen die hij in San Sebastián had, naar Parijs. Daar heeft hij grote roem gehad. En op een bepaald moment zegt hij gewoon, het is klaar, 1968. En een paar jaar later overlijdt hij. En wat ik me nooit zo heb gerealiseerd, ik zei het al bij de inleiding, ik heb een uitermate goedkoop jasje aan. Nep Balenciaga. En dat is natuurlijk ook, ik weet niet, The Devil's Wear Prada, of jullie dat kennen. Ja. Daar heeft ze op een bepaald moment een heel synthetisch blauw truitje aan. En dan zegt Meryl Streep, ik weet niet hoe ze echt heet, een soort Anna Wintour namaak. Die zegt, nou, dat blauwe truitje van jou, dat komt daar vandaan. En dat is natuurlijk, we realiseren niet. Toen ik hier doorheen keek, toen dacht ik, wauw, dat ken ik van dat, dat ken ik van dat. Je ziet dan dat iemand, wij zijn gewend, haute couture is altijd de vorm van het lichaam en dat. En hij heeft de zakjurk gemaakt. Dat dus juist niet de vormen van het lichaam zijn. Hij had het over de ruimte tussen de kleding en de jurk. En ook de ballonkraag en de grote dingen. Hij speelde met vormen. Hij koos dan ook stoffen die stevig waren, die hij kon modelleren of die hij kon bewerken. En hij was degene die en kon knippen en kon modelleren en zelf kon naaien. Heel veel couturiers kunnen dat niet. Die kunnen een beetje tekenen en een beetje aanwijzingen geven. Hij maakte ook op de pop maakte hij de modellen. En dan gaf hij de looprichting van de draad. Hè. Dan moet je altijd weten, is het schuin gesneden, recht gesneden? Zit het zo, zit het billet? Nou, dat gaf hij allemaal aan met kleuren, met aantekeningen. En dat zit er ook tussendoor. Je hebt ook, zoals dat heet, die toiles. Toiles zijn voor studies op de pop. Nou, die hangen er dus ook. Dus heel veelzijdig. En ja, je moet dus kijken naar hoe het zit. En dit boek is deels op zwarte pagina's met witte inkt gedrukt. En deels zwart op zwart. Want die kleding zijn zwart, maar tegen een zwarte achtergrond. Maar op witte pagina's. Nou, als je een beetje drukker bent, dan heb je daar problemen met zogenaamde spanjolen. Dat zijn dan luchtbelletjes die een wit plekje geven. Die zitten hier niet in, heb ik gezien. Het is heel goed gedrukt. Het is heel goed gedrukt. Je kan ook niet het verschil tussen de zwarte oorspronkelijke pagina zien en de zwart gedrukte pagina. Want dat is natuurlijk ontzettend zuigen van inkt. Dus dat is jammer. Maar daar hoort altijd een kinderboek bij. Sanne Terlo, Cristobal Balenciaga, de jongen die droomde van haute couture. Prachtig uitgegeven, ook met een spotvernis voorop, dus mooie kleur. Dit gaat wel over de kleuren, dit gaat over zijn leven. Hoe hij geïnspireerd werd door zijn moeder, dat hij mee mocht. Die was naaister en die moest voor een marquesa kleren maken. En dan zegt hij, mag ik uw kast zien? En dan ontdekt hij hoe het zit en zegt hij, mag ik voor u een jurk maken? En wat nou zo leuk gedaan is in dit kinderboek, hij komt dan bij die marquesa thuis en in de tekeningen hangen allemaal schilderijen in dat huis. En ja, wij als volwassenen denken, oh ja, dat is de Infante, dat is Velasquez, soort Goya. Ja. En je ziet dus dat referentiekader van de Spaanse kunst, waardoor hij geïnspireerd werd. Zwart was de kleur van de adel, hè, vroeger van de rouw. Maar ja, door een bepaalde traditie die er in Spanje is gebeurd, was het de kleur van de adel. En dat verwerkt ze er heel erg subtiel in. Mooie tekeningen, mooi verhaal om voor te lezen. Dus genoeg om te doen en te lezen. Goed, je hebt dan vast een heel klein... Ik heb een opmaatje gegeven voor de kinderboekenweek. Die 5 oktober begint. Ja. Maar volgende week is dus Bas Maliepaard. En die praat die gaat over de dingen van de CPNB. Ja, dankjewel, Liedewijde. De titels kunt u nog nalezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja, dan ga ik naar het laatste onderwerp. Dat is Theo van Doesburg. Die was onvermoeibaar, nieuwsgierig, assertief, maar ook wispelturig, provocerend en weinig bescheiden. Theo van Doesburg geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de abstracte kunst aan het begin van de 20e eeuw. En nu is er de biografie Ik sta helemaal alleen. Geschreven door Sjoerd van Vaassen en Hans Renders. En de laatste is bij ons. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, Mikke. Ja, er bestond nog geen biografie over Theo van Doesburg. Nee. Terwijl ik denk, ja, het is toch een belangrijke figuur geweest. Is dat niet merkwaardig? Dat vonden wij ook erg merkwaardig. Ja. Toen wij 10 jaar geleden hierover begonnen te denken, moet er niet een biografie komen? Toen hebben wij ons eerst afgevraagd, hoe kan dat? Er was ooit een soort van boekje van Joost Baljeu, kunsthistoricus. Maar nu weten wij het wel. Oh. Om de dood eenvoudige reden, het is gewoon te veel werk voor één persoon. De archieven liggen in 8 landen. Wij zijn in Engeland, in Duitsland, in Amerika, Frankrijk, België, Nederland. In allerlei archieven geweest. En daar hebben we er toch nog 10 jaar over gedaan. Dus ik denk met z'n tweeën? Een, ja. Dat is best snel. En, nee, er zijn sommige mensen met 10 jaar bezig. Ja. Gewoon omdat er 1 archief is, maar je moet het wel allemaal lezen. Kijk, dat is een reden. Ik zeg niet dat de reden is. En een andere reden is, en dat is ook wat mij betreft een beetje motivatie om aan deze biografie te beginnen. Van Doesburg was lange tijd, decennia lang, was dat iemand waarvan je dacht, daar hoor ik niet bij. Ik geef een voorbeeld. Je had het kunstblad Jong Holland. En er stond ieder nummer stonden er 2 artikelen in over een glas en lood wat je had ontworpen. En het werd steeds gedetailleerder. Tot de redactie een keer in het redactioneel schreef, wij beloven de komende jaargang geen artikelen meer over Theo van Doesburg te publiceren. Nou ja, het volgende nummer hadden ze 2 artikelen. Ja. Nee, maar goed, dat geeft aan dat die man enorm bezig was voortdurend. Maar Theo van Doesburg, mensen denken misschien, Theo van Doesburg was een schilder, nou, dat was hij ook. Ze denken het was een architect, dat was hij ook. Hij was criticus, hij was tijdschriftredacteur. Hij heeft de stijl opgericht, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Hij valt niet zo makkelijk in te delen. Nee. Hij was inderdaad al die dingen die hij zei. Tegenwoordig zouden we dat noemen, hij was ook een enorme netwerker. Hij had ook een enorm groot netwerk. Omdat hij, zoals je zegt, de oprichter van de stijl was. Waardoor zo'n beetje elke kunstenaar die wij nu nog kennen in Nederland, maar ook daarbuiten, ja, daar had hij wel op de een of andere manier contact mee. Niet hele lange correspondenties, maar hoewel de oplagen maar een paar honderd was. Maar dat zie je wel vaker van belangrijke tijdschriften. Dan denk je, oh, zitten maar 300 abonnees. Was die stijl enorm invloedrijk. Ja. En ja, iedereen wilde daar toch op de een of andere manier mee geassocieerd worden. Hij schrijft in de eerste editie... Dit tijdschriftje wil zijn ene bijdrage tot de ontwikkeling van het nieuwe schoonheidsbewustzijn. Het wil de moderne mens ontvankelijk maken voor het nieuws in de beeldende kunst. Ja. Dat was zijn missie. Ja. Hoe kwam die daarbij? Je begint het boek op het moment dat hij in 1908 op een Brits ligt in een Amersfoortse kazerne. Ja. Kijk, dat is ongeveer het ergste tegenwoordig wat je kunt zeggen, maar je moet het in zijn tijd zien. Dus deze opmerking uit de stijl was ook wel een beetje ingegeven door concurrentieoverweging met andere tijdschriften. Er waren heel veel tijdschriften, bijvoorbeeld het nu ook nog zeer beroemde Wendingen, waar hij een afschuwelijke hekel aan had. Dus dat is één. Ja, liggend op die Brits, dan moeten we even toch terug. Theo van Doesburg was in het leger geweest. Ja. En zoals dat nu ook nog is, dan moet je soms reservisten, dat woord kennen we de afgelopen weken gewoon vaak voorbij komen. Dus hij moest soms op herhaling. En hij voelde zich daar toch niet helemaal lekker. Hij was een pacifist en hij ging ook poëzie schrijven. Dat al die soldaten, die oorlog, moet je niks van hebben. Maar wat belangrijker was, was dat hij per 1 augustus 1914 werd gemobiliseerd. Want er was die Eerste Wereldoorlog. En daar is een hele belangrijke periode voor hem aangebroken. Hij woonde toen een paar maanden in Tilburg. En daar kwam Waar jij ook vandaan? Nee, daar heb ik lang gewoond. Oh, ik kom niet uit Tilburg. Ik kom wel uit Brabant. Nou ja, oké. Het zal een verrassing zijn om dat te horen. Nee. Maar in ieder geval, daar trof hij een vriendengroep aan die enorm belangrijk is geworden. Bijvoorbeeld de ook nu nog bekende schilder Rensema. Die was daar ook gemobiliseerd. De broer van Rensema, Anthony Kok, dichter. Mm-hmm. En misschien nog het allerbelangrijkste. Van Doesburg was getrouwd, woonde in Amsterdam. Zijn vrouw woonde in Amsterdam. En hij kwam daar een nieuwe liefde tegen. En dat is echt een keerpunt in zijn leven geweest. Ja, want die nieuwe liefde die... Dat was Nelly? Of was Nelly? Nee, Nelly is pas de derde. Die komt dadelijk. Oh, die nieuwe liefde heette Lena Milius. Ja. En Lena Milius was zeker voor die tijd een zeer zelfstandige vrouw. Had een baan, was boekhouder op een textielbedrijf. En die steunde hem in alles. Die was zeer gevoelig voor al die kunstvormen. Ze was zelf geen kunstenaar. Wat de eerste en de derde echtgenoten, inderdaad Nelly, wel waren. En zij heeft hem tot aan zijn laatste snik gesteund. Ja, cherchez la femme, hè? Toch, altijd. Het is niet voor niks dat jullie in dit boek drie hoofdstukken wijden aan die drie verschillende vrouwen. Want die hebben allemaal op hun eigen manier enorme bijdrage geleverd aan de carrière van Theo. Ja, kijk, daar hebben wij ook heel lang over nagedacht. Want je denkt, het is een biografie van Theo van Doesburg. Dan begint iedereen altijd over Mondriaan te praten. Die hebben dan maar geen eigen hoofdstuk gegeven. Maar die vrouwen zijn zo belangrijk geweest. Ja. En ieder op hun eigen manier. Nou, de naam viel al, Nelly. Nelly van Doesburg was zijn derde echtgenoot. Zijn derde echtgenoot. Ja, daarvan schrijven. Dat is de Joop Bongers, was die voor Theo. Of Vincent van Gogh is geweest. Dat was Nelly voor Theo van Doesburg. Want je moet niet vergeten. Kijk, Theo van Doesburg, niet zo beroemd als Mondriaan, maar is wereldberoemd. Er gaat geen dag voorbij of ergens in een museum in de wereld hangt een schilderij van Doesburg op zaal. Iedereen kent de stijl. Maar zo'n beetje 7, 8, 49. Heb ik brieven gevonden van mensen die elkaar Theo van Doesburg als geheimtip doorgaven. Goh, dat is leuk. En dus dat was helemaal weggezakt. Maar die Nelly die bleef maar bezig. Nou, toen kwamen er ook tentoonstellingen in de jaren 50 over de stijl. Dat is een heel belangrijk boek van Hans Javé verschenen. Ja, want hij was al dood en zij heeft toen nog promotie. Ja, dat moet ik misschien inderdaad zeggen. Hij is op jonge leeftijd overleden, 47, in 1931. En vanaf dat moment, ze was daarvoor natuurlijk ook erg belangrijk, maar vanaf dat moment heeft zij echt de wereld afgereisd. Zij kwam Peggy Guggenheim tegen. Was ook niet een mevrouw die op haar mondje was gevallen. Maar Nelly zeker ook niet. Nee. Dus die twee dames die reisden overal naartoe. En als er ergens een tentoonstelling was waar Theo niet hing, dan deed ze altijd twee dingen. Dan pakte ze een soort herdenkingsnummer van de stijl, na de dood van Theo uit de tas. En ze begon te duwen. Er moet iets gebeuren met Van Doesburg. En dat lukte na de oorlog ook. Zij woonden ook in, ik geloof 1948, woonden ze een jaar lang in Amerika. En omdat Theo daar een tentoonstelling had. En die tentoonstelling reisde ook door heel het, door heel het land. Terwijl natuurlijk die kunst van Van Doesburg, die dus de abstracte kant uitging, dat werd natuurlijk door een heleboel mensen, burgers, helemaal niet zo geapprecieerd aanvankelijk, toch? Nee, maar dat, ik heb hier een heel mooi citaat, vind ik wel leuk om daar iets af en toe iets te laten horen. Als de heer Van Doesburg, daarin op een schilderij drie kaartspelers, drie kaartspelers wenst te verwerken tot gele, rode of blauwe schijven en kwadraten, en als hij daarna in een volgende schepping deze versplinterde machinedelen nog verder uit elkaar wenst te rukken tot er slechts staafjes en stipjes resten, laat hij zijn gang gaan. Maar wij behouden ons het recht voor te constateren dat zulk een theorieënproduct zo gruwbarend onbelangrijk blijft, zo stom vervelend, zo morsdood. Nou ja, zo werd het dus door de kunstkritiek. Dat is nog een van de milde citaten. Ja, maar ik vond het een leuk citaat. Dat is natuurlijk heel vaak zo. Iemand maakt iets, verzint iets. Ja. Is, en als iedereen zegt, wat is het prachtig, dan is het in ieder geval geen avant-garde kunst. Dat hoort er een beetje bij. En Van Doesburg zelf was ook niet de meest zachtzinnige. Want, hij had het met iedereen ruzie al. Nou ja, maar hij was een strateeg. Anthony Kok, ik noemde hem net al, die liet hem een keer... Die kennen de mensen niet meer, hoor, Anthony Kok. Nou ja, maar daarom is het goed dat ik die nou even noem. Anthony Kok die legde hem een gedicht voor, klankgedicht. Heel vernieuwend. En dan zei Theo van Doesburg, oh, dat is heel erg goed, want dat heb ik vorig jaar ook gemaakt. Alleen ik heb het nog niet gepubliceerd. Hij was ook een man van het antedateren. Hij wilde altijd de eerste zijn. Dus dat mensen rare dingen over hem schreven, dat vond hij helemaal niet zo erg, hoor. Nee. En hij is uiteindelijk ook naar Weimar gegaan. Daar heeft hij een tijd gewoond. Ja. Hij heeft in Parijs gewoond met Nelly. Dat was in tegentijd. Maar die Nelly, want we hadden het net al over die vrouwen, dat was ook een iemand met een zelfstandige carrière. Die was pianist, hè? Ja. Nelly was pianiste. Al moet hier wel bijgezegd worden dat zij op de een of andere manier toch minder, ja, hoe zeg je dat, onafhankelijk was dan Lena. Want Nelly liep altijd in de pas van Theo. Dus als zij optrad, dan was dat altijd in het kader dat Theo ergens een lezing moest geven. Maar zij was iemand die erg in het dadaïsme zat. Ik wou eigenlijk toen aan nog één heel klein citaatje wat ik zo leuk vind. Er staat, mevrouw Van Doesburg speelde vervolgens op de vleugel met loffelijke vaardigheid dadaïstische muziek. Ja. Een krokodillensymfonie, een vogeltreurmars en een militaire mars van een mier, in de zaal begeleid door kikkergekwaak en beloond met veel applaus en dada-geroep. Nou ja, ik wou dat ik erbij geweest was, Hans. Sfeer zat in Theo Doesburg dus ook. Het was nooit saai. We hebben ook een dada-veldtocht door Nederland gehad. Er werden worsten door de zaal gegooid. Er kwam de politie binnen. Nelly heeft hoogstwaarschijnlijk, dat weten we niet helemaal zeker, omdat in Parijs de laatste dada-manifestatie meegemaakt. Die werd afgebroken omdat daar vechtpartijen uitbraken. Tweedaags congres, politie kwam daar binnen. Dus never a dull moment. Nou ja, maar dat dacht ik ook. Toen ik dat boek las, ik denk, wat een leven heeft die man geleid. Hij is maar 47 geworden. Wat heeft hij allemaal al niet gedaan? Nou, daar hebben we het al over gehad. Waar heeft hij allemaal al niet gewoond? Hij heeft dus toch een kans gezien om drie huwelijken te sluiten. En hij heeft, volgens mij verhuisden ze iedere maand of zo, dan denk ik. Nou ja, Nelly zegt dat ook. Hij overlijdt jong. Het is ongelooflijk. Maar hij is gestorven zoals hij leefde. Heel actief, altijd bezig, altijd. En dat was die energie van die man. En daarom had hij ook met zoveel mensen contact, maar ook wel conflict. Hij was overigens niet rancuneus. Hè. Dat werd meteen weer. Dat kon hij volgens mij helemaal niet permitteren. Nee, had hij gewoon iedereen weer nodig. Ja, maar goed, hij was bijvoorbeeld ook heel erg onaardig. Af en toe hij schrijft dan over Nederland. Het leven daar is niet uit te houden. Een stomme, verwaten plebeiermentaliteit. En stom vervelend gedweep met half veretterde godsdienstrestanten. Ja, nee, schelden kon hij goed. En dat zie je natuurlijk wel vaker. Mensen gaan dan naar het buitenland en zeggen Nederland. Ja. Nee, dat is te klein voor Vreselijk. Mij. En dit schreef je toen hij in Weimar was. Ja. En dan moet je natuurlijk indruk maken op Walter Gropius. Hè, de grote man van Bauhaus. En ja, Theo dacht, ja, als ik daar aankom, dan gaan ze mij meteen een docentschap aanbieden, want ik ben toch zo belangrijk. Ja. Maar daar waren ze helemaal niet in geïnteresseerd. Dus hij, en dat is voor biografen natuurlijk heerlijk, hij was ook wel iemand die zich doorlopend overschatte. Hebben jullie een beetje een hekel aan hem gekregen in die loop van die 10 jaar? Nee, ik las gisteren ergens dat wij zo negatief waren. Nee. Nou, dat zeg ik niet, maar dat je dat misschien in de loop van je onderzoek dacht van, nou ja, echt, vond je hem wel sympathiek? Of zeg je dat? Nou, kijk, hij lijkt niet op mij, laten we dat. Maar ik vond hem eigenlijk wel sympathieker worden, want je ziet, dat is natuurlijk altijd als je iemand beter kent dan deze en daar beter begrijpen. Maar je ziet hoe gedreven die man was. Hij meende wel wat hij verkondigde, in allerlei opzichten. En ja, dat er soms wel rare dingen gebeurden. En dat hij, nou ja, als één voorbeeldje, dan schreef hij een brief naar Amerika. En dan zei hij gewoon, ik vertegenwoordig. En dan noem je, dat was helemaal niet waar. Maar dat is voor een biograaf juist hartstikke leuk. Ja. Want hij liet zich wel zien. Ja, een fascinerende figuur. Echt waar, ik heb genoten. Dankjewel, Hans Renders. Samen met Sjoerd van Vaassen schreef hij dus die biografie. Ik sta helemaal alleen. Uitgave van de Bezige Bij ligt inmiddels in de winkel. Zometeen de taalstaat met Frits Spits en Jan Houtenkiet. Dag. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1. Pointer was een maand in Almelo met een pop-up redactie waar iedereen langs kon komen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, als je ook weer briefjes krijgt, die eigenlijk met de handen in het haar zitten en denken, waar moet ik mijn ei kwijt? Burgers met woningen die verzakt zijn. Ik vind echt dat het hele gebied onrecht aangedaan wordt. Een drinkwaterbedrijf dat burgers passeert. Dan gaan ze dus 5 miljard liter per jaar op pompen. Ja, dat is van de zotte. Een maand pop-up redactie in Almelo. En dat er serieus naar ons geluisterd wordt. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. 1 telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. NPO Radio 1.